Nu ska vi se, jag har spelat, nu ska jag försöka komma på, jag säger med dem på Switchen också. Okay. Legend of Zelda, mm-hmm. Breath of the Wild, Super Mario Odyssey. Legenden om Sara. Legenden om Sara, ja. Va? Det var en sak som det var en sak som Anders Eklöf och jag började snacka om skitlänge, typ när vi satt och spelade en gång, så satt vi och bara kom på svenska namn till Nintendo-spel, så sa vi liksom så, okay. Och så sa vi det i den rösten liksom bara så, det är Super Magnus och han är emot den där taskiga ödlan, Bosse. Oh, yes. Ja, men Bosse har jag spelat. Vad har jag spelat med? Super Magnus och Odysseyn. Hallå där och välkommen till Nördliv. En podcast om spel och nörderi av alla det slag. Dagens datum är den 2/12/2017 när vi spelar in det här. Och det här är avsnitt nummer 143. Jag heter Fredrik. Och med oss har vi Lotta. Hej. Och Rob. Hallå. Och ingen mindre än Alicia. Det är jag. Jag var jättenära på att skrika där i början. För du vet, jag är ju... Alltså, nu har jag hållit... Alltså jag har hållit, du kan cua nu. God. Så, kör. Holy shit. Alltså, jag har hållit andan så länge nu. Och nu får jag prata igen. Vilket är fantastiskt. Så nu kommer ni inte ta det ifrån mig. Nu bara rinner jag, ut. Ja, men grejen var den att jag var så nära. Att när du startade podden så var jag så nära på att skrika eller göra någonting. Liksom något jävla ljud. För att det är så... Jag brukar starta Mario, jag är ju liksom avbryta, ja. Typ. Jag var så nära på att avbryta dig och starta den själv. Du ser. Det tar sig. Ja, men det är bra, du är på, du är sugen. Mm. Ja, jag är fan. Håll på energin. Vi kommer gå in på dig mer ingående inom kort. Ja, snälla, och, gå in på mig. Men först ska jag säga att vad vi kommer ta upp idag är ju då först och främst Alicia och Blixtrunda, gäst i fokus, snack helt enkelt, ta fram lite frågor, vem är hon och lite sånt. Det gamla goda. Enkelt. Men sen då hoppar vi vidare till spel i fokus, där vi snackar om Million Onion Hotel, Final Fantasy 14 kanske vi kommer in på, och Need for Speed Payback måste vi ju dra av lite. Sen har vi veckans diskussion, precis, svårighetsgrader i spel. Hur vill vi ha det när vi spelar? Svårt eller lätt? Och vad för fördelar ger de olika svårighetsgraderna? Lite öppen diskussion kring det här då. Och sen så avslutar vi om... Eller avslutar, vi har lite övriga nördämnen med... Egentligen om Star Wars och lite om dess fanbase. Och Pirates of the Caribbean snackar vi om. Och Zootropolis. Eller Zootropolis. Vad var det du sa? Zootopia. Zootopia, ja. Just det, originalnamnet. Men... Lotta lät inte nöjd. Varför är du inte nöjd med det? Det ska väl vara original. Vi tar det när vi kommer dit, tycker jag. Okej. Okay. Men nu är det ju faktiskt så här att det är ju inte alla gånger vi har med Alicia. Det är faktiskt så att det är till och med första gången. Ja, det är och den första frågan är ju, hur mår du egentligen? Oj, alltså det där... Nej. Det låter som en lätt fråga, men varför ska ni, varför börjar ni med typ den svåraste? Alltså, ursäkta, jag måste ju börja med att säga liksom så här att okej, okay, jag ni kommer aldrig antagligen få ett lätt eller en blixtrunde grej från mig här överhuvudtaget, för att jag läser socialpsykologi och då är ingenting så lätt att man bara säger ja, nej eller någonting sånt, utan det är alltid 100 gånger längre än så. Jag säger väl, för att göra det lätt för alla andra, att jag mår väl bra, antar jag. Jag är mörk i själen. Om vi säger så här. Många känner ju dig säkert från Mario och jag, kanske Kurib och så vidare. Ja, kanske. Men vart kommer du ifrån? Var jag kommer ifrån? Ja, vart kommer du alltså ifrån? Alltså i verkligheten eller? Rent geografiskt. Rent geografiskt. Jag kommer ifrån Skurup i Skåne. Skurup är då, för de som inte vet om det, Nils Holgerssons hemort. Mm. Har du precis som han flygit sin coaster ifrån? Eller jag flydde, absolut. Just nu bor jag i Skaraborg, förstår ni. Skara? I Västra Götaland. Hur många gånger är du på Skara Sommarland om året? Alltså, det här är alltid, det är alltid, alltså, alltid när man säger att man bor i Skara så kommer alltid frågan om självklart. Skara Sommarland. Det är det enda de är kända för, det, inte eller förutom dig då, antar jag. Bert Karlsson. Ja. Ja, det är väl inget att vara känd över. Alltså, jag, ja, men exakt. Jag blev så jävla besviken över det. Jag, fan, en sak ska ni ha reda på mig. Jag hatar Bert Karlsson mer än någonting annat. Han är typ hatobjektet. Okay. Jag, ja. Jag hatar inte människor, men jag hatar Bert Karlsson. Jag räknar inte honom som en människa. Imponerande. Inte människa, alltså. Jag hatar honom som koncept. Ja, ja, men exakt. Det var det jag ville ha sagt. Förlåt, ärligt talat. Han är en människa. Jag ber om ursäkt, men jag hatar Bert Karlsson som ett koncept. Det är bra att du ber om ursäkt, för jag vet inte fan om han lyssnar, men om han gör det... Bert, om du lyssnar, så... det är okej. Okay. Det är okej okay att du är som du är. Bert Skärk. Jag tror att man har klargjort det. Ja, men jag är aldrig, men hur kommer jag, är aldrig på Skara Sommarland. Det är för, ja, men då det är för töntar, förstår ni? Oh, du är för cool. Alltså, jag är så jävla sassy idag, så det är helt underbart. Sassy. Det är Fredriks fel, jag lovar. Mm-hmm. Ah, ja. Ja, men jag kan ta det. Okej. Det är bara kul, tycker jag. Jesus. Men nu är det ju så att du är ju en gamer, uppenbarligen. Åh, menar... oh, shit, nu gör du det svårt igen. Eller du är en person som spelar väldigt mycket tack. Spel. Jag kallar mig inte för gamer, ärligt talat. Nej. Jag tänker, när började det? När började det för dig egentligen med spel? Åh, herregud, ja, men det är en så jävla tråkig historia egentligen. Alltså, ja, men då det, är så. Ju, det är ju typ det mest alltså, alldagliga jävla by the books mellanmjölk. Liksom, bara så, du spelar Super Mario en gång när du var liten. Liksom, och sen så bara flöv framåt. Liksom. Det, ja, men så jävla... Vem är det som berättar den här historien? Ja, men det är så jävla fånigt. Liksom, bara den där tanken. Men det är tyvärr sant. Jag spelade Super Mario på NES hos min kusin och sedan dess så har jag älskat tv-spel typ. Gud, vilken letdown. Ja, men det... Nej, förlåt. jag förväntade mig liksom att någon kastade ett tv-spel på dig när du var liten så du var tvungen att spela för att visa att nej, men så gör man inte. Eller något av det hållet. Liksom. Hade det inte med varit en sån dramatisk upplevelse där jag fick ett spel i ansiktet? Typ. Nej, jag förväntade mig att huset som hon bodde i när hon var liten höll på att bli totalöversvämmat. Men en rörmockare med röda hängselbyxor och en röd hatt simmade in, tog sig förbi, välte undan de här halvflytande bokhyllorna, lyfte upp hela familjen på sina stora muskulösa axlar. Let's go! Efter att han hade rätt in svar. Let's go! Oh yes, och räddade hela familjen. Alltså, det här kommer bli min nya origin story. Jag tänker köra den här. Han gav dig en svamp, en stjärna och en blomma och sin röda mössa i efterhand. Det var faktiskt min farfar precis innan han dog. Så gav han mig dem och så sa han att jag skulle hålla dem nära mig. Oh, och sedan dess sa jag, min farfar var Super Mario. men är det så? Är det så att Mario var det här spelet som fick det att börja spela? Eller fanns det något annat spel som fick det att börja spela? Jag tror väl det. Men det som kanske är lite mer intressant sen är ju att det har gått lite i så här konstiga banor egentligen för min del. Jag har ju... Jag började liksom med 8-bitarna. Liksom. Jag hade ju ingen egen, utan det var ju hos min kusin. Så det var väldigt sällan... som jag spelade själv. Sen när jag var typ 6 eller 7 år gammal så fick jag ju min PlayStation, min allra första liksom, maskin. Okay. Så hoppa liksom från Nintendo till PlayStation där, så är du PlayStation fanboy ett tag liksom. Och sen så när du liksom har gått vidare ett tag där så blir det Nintendo 64 av någon jävla fucking anledning. Jag har ingen jävla aning. Och då börjar vi den jättelånga perioden där jag bara spelar Nintendo. Därför att fuck everybody else. Så du går från PlayStation bara, PlayStation är bäst. Och sen bara liksom såhär, nej vet du vad? Fucking Nintendo, det är fan bra. Och så... det är liksom, så jag under en jättelång period, liksom under Nintendo 64, GameCube och en bit in på Wii-eran. så spelade jag bara Nintendo och var liksom totalt så där bara liksom, nej, alla de här andra grejerna, om du spelar Xbox eller PlayStation så är du typ död i de bordshandtagen. Tills helt... Vänta lite nu, va? Det var en överdrift. Ursäkta mig. Sen en väldigt speciell dag så lånade jag en PlayStation 2 av en kompis och spelade igenom Kingdom Hearts, God of War och Sly Cooper. En vecka efter där, när jag fortfarande hade den här maskinen hos mig, släpptes God of War 2. Och jag spelade alltså dem så tätt på och jag bara, oh my god, måste ha en PlayStation 3. And I did. Och sen så, there we go. That's basically my life. Your eyes were opened. The revelation happened. Ja, nämen typ. Men spel är ju uppenbarligen, alltså det är ju en stor del av vad du gör idag. Men jag tänker, hur ser det ut, om du bortser från spel, finns det andra saker du gör på, liksom på fritiden? Finns det några andra intressen eller hobbies eller liknande? Eller är det fullt ös, medvetslöst spel liksom? Eller? Alltså egentligen är det väl mest spel egentligen. Som sagt så jag fick en stroke, ursäkta. Det gick över, eller? På podcastmaterial. Nej, men som jag sa så, jag studerar ju också. Men det kan man ju inte räkna som något intresse direkt. Vad studerar du för något? Vad studerar du? Jag studerar socialpsykologi. Så jag är lite liksom, väldigt, väldigt djup av mig. Du förstår de intrikata tankebanorna som formar vårt samhälle och vår kultur. Jag hör bara hur glasögonen trycks längre och längre upp på näsan. Ja, nej, men det är som händer just nu. Det är vissa som stör sig fruktansvärt mycket på när jag gör det, by the way. När glasögonen ramlar ner sådär så brukar jag liksom, för jag pratar väldigt mycket som ni märker nu. Så liksom ibland så liksom tar jag upp, liksom trycker upp glasögonen och folk blir så irriterade på det, för det ser ut som att jag försöker liksom one-uppa dem, eller som om jag är smartare än vad de är. Det är riktigt sant. Men nu som helst, jag kan ju säga som så här att det är faktiskt så att allting är socialt konstruerat. Nej, men utöver spel, alltså, det är väl rätt så milt sen med liksom film och en massa andra nördiga prylar runt där liksom. Har ju börjat vara med i en rollspelskampanj nu också i Call of Cthulhu. Så det tycker jag är väldigt roligt. Jag har rollspelat rätt så jävla länge egentligen. På olika håll och kanter och sådär. Så that's fun. Alltså, vad har du kört utöver Call of Cthulhu? Det har varit väldigt blandat. Vissa saker har inte ens varit alltså riktiga officiella spel, kan man säga. Det har varit mycket så här öppna forum-rollspelande också. Så jag har egentligen gjort lite allt möjligt. Jag har spelat lite Dungeons and Dragons och Fate. Någonting annat. Har du kört något World of Darkness? Det har jag inte gjort faktiskt. Det är där Lottas hjärta ligger. Bland annat World of Darkness, utskuret och klart ligger det där på ett bord. Well, i rätt fey-setting så. Eller Dark Heresy om du tycker om Warhammer 40K. Ja, jag tänkte att det var det. Jag har spelat något brädspel med det i alla fall. Men så brädspel gillar jag också. Det är kul. That's fun. Nice. Men jag tänker då, för det kanske finns lyssnare hos oss som inte har lyssnat Mario och jag. Vad fan är det för fel på er? Om vi ser till... Ja, vad är det för något fel på er? Lyssna nu. Jag har inte lyssnat. Favoritspel, om vi kollar genre, eller... Det kanske är svårt att säga just, säg fem favoritspel sådär. Men vilken typ av genre, vilka typ av spel spelar du idag? Alltså, jag äter ju allting. Vilka ser du? Jag är ju allätare när det kommer till genre. Det är nästan lättare att säga vad jag inte spelar. Det är typ racing och sport som jag inte spelar någonsin. Simulatorer? Simulatorer i och för sig också kanske jag inte spelar. Men det är ett sidospår. Det är någonting annat. men alltså, det är lite svårt. För jag, som sagt, jag tror att mina favoritspel är rätt så utspridda över skitmånga genrer egentligen. Kanske äventyr hade varit det närmsta man kan säga som en favoritgenre kanske. Jag kan väl lika gärna egentligen bara dra några av mina favoritspel. Utan specifik ordning, förutom det första jag sa, som är det allra bästa spelet någonsin. And Fight Me. Shadow of the Colossus är det bästa spelet någonsin. Mm. Jag har skitspel. Aldrig kört det. Never played it. Jag har faktiskt aldrig kört det heller. Det ligger inte i mitt intresse. Men Harald. Jag ville bara vara kontroversiell, okej? Okay? Jag får alltid vara kontroversiell. Så, ja, men du är ju vår renegade Rob. Tyst nu, låt han prata. Spelet... ja, vad fan, det kommer ju på... Var det PlayStation 2 eller? Nej, men det kommer ju en remake på PlayStation 4. Nu också, så ta chansen och spela det här. It's gonna be good. Det har jag. Om jag får på mig att recensera så kommer jag spela skit. Det är fantastiskt. Det är allting som du någonsin vill ha. Ever. Ja, men det är så unikt. Och det är... Oh my god, det spelet är liksom där allting faller på plats i princip. Liksom, alltså, ja, men mysigt. Det låter nästan som om du är jättenykär och pratar om din nya significant other. Ja, men det är väl ändå rätt fantastiskt att jag spelade det typ först när det kom nästan. Och sen dess så har jag varit nykär i det typ i alla evighet. Alltså, nej, men det är... Nice, allting i det spelet är freaking amazing. Men är det ett sånt spel du går tillbaka och spelar typ en gång om året eller så där? Jag har ju tyvärr inte en PlayStation 2 eller 3 just nu, så jag kan inte göra det. Men jag är jävligt glad över att remaken kommer, för jag bara liksom, yes. men det är ett väldigt lätt spel att gå tillbaka till och spela liksom flera gånger, just i och med att det är egentligen väldigt, alltså, kort skulle man väl kunna säga, men det är väldigt omspelbart liksom, även om det är samma sak om och om igen. För de som inte vet om det, så är det ju mer eller mindre nästan en boss rush grej fast utan själva rush-delen typ. Alltså hela poängen med spelet är ju egentligen att ta ner 16 stycken kolosser. And that's pretty much it. Det är liksom det är hela målet. Det finns inga fiender utöver det, utan resten av grejen är liksom sträckorna emellan i princip. Att hitta dem och sen förinta dem, and you're done. It's amazing. It's amazing. Ja, men det är med det sagt, om vi tar sista frågan. Jag tänkte att vi ska gå vidare till Blixtrunda och lite mail. Men sista frågan. Om du... Kan du nämna tre saker som du tror folk inte vet om dig? Ja, Jesus. Oj. Det är en klurig. Mm. Den är klurig. Du kan inte... Blindsided av sådana frågor. Ja, liksom. Nej, men det är svårt. Det beror ju på hur mycket man ska dela med sig av också. Det väljer du själv. Det kan vara jätteytligt, det kan vara jättedjupt. Jättedjupt. Jag försöker komma på någonting just nu. Jag kan ju köra min så här... Just nu så försöker jag få igenom mitt PM till min C-uppsats som jag gör med en klasskompis. Som kommer att handla om HBTQ-personer i Final Fantasy 14. Nice. Så det är en liten studie som vi ska göra. Kolla upp där. Intressant. Ja, Final Fantasy. vi kommer till den senare. Hold on. Vi sparar på den. Jag spenderar på tok för mycket pengar på massa jävla dumt Star Wars Lego som jag inte borde äga. Vadå Star Wars Lego? Det är bäst de här teknikgrejerna. Jag minns inte vad de heter riktigt. De här actionfigurerna typ. De här stora jävlarna. Jag köper ju de här som har armor eller hjälmar eller är robotar. Jag köper inte de här liksom som är de mänskliga karaktärerna. För att de är väldigt fula, men liksom alla de andra, General Grievous är liksom Oh my god. Men den kan jag tänka mig passa jävligt bra i teknik. Alltså, det är liksom så här, jag hatar honom i filmen, i den tredje filmen, liksom så här, fucking bullshit karaktär. Men fy fan, vad cool han är i den här jävla Lego-figuren. Alltså, det är fucking amazing. Han är 30 centimeter hög, för fuck's sake. Jäklar. Han är så jävla cool. Men vad kostar en sån? En tusenlapp? Nej, den där kostar bara typ 300, tror jag. Aha, okay. I need it. Ja, men fucking köp den. Den är så fucking snygg. Jag skulle köpa så mycket Star Wars Lego om jag hade pengar. Så. Ja, alltså, jag älskar ju City Lego. Mm-hmm. Vad töntigt. Det är töntigt, för det är det mest tråkiga. Men jag vill bygga en stad. Men jag förstår det. Och så ska jag kunna kolla i husen. Och, jag hörde, by the way, när ni snackade med Ida om det här, när du frågade om Lego eller Playmobil. Och jag bara kände liksom så här, bara, fan, alltså, Lego är ju obviously svaret, liksom. Men, men Playmobil ändå liksom så här bara, fan, jag hade ändå velat bygga en stad med det också. Jag vet inte varför. Jag hade mycket stad med det. Jag var liten också. Men Lego kan man göra så mycket mer med dock. Star Wars Lego, jag skulle älska Star Wars Lego. Jag var på Lego-butiken i vad heter det? Stockholm, Mall of Scandinavia. Ja, något ställe. Där i alla fall. Mm. Så hade de visade upp den här Special Edition Millennium Falcon. Som de hade. Den är typ dubbel så stor eller någonting, den som går att köpa, och den kostade typ så här, vad var det? Den var svindyr i alla fall. 5-6 tusen. Det var mer än det alltså. Den är svindyr och den är ju så här skitstor också, och alltså jättemycket detaljer och grejer. Jag bara stod och dreglade över den i typ 10 minuter eller någonting. Mysigt. Då bara, ser den killen, han står och dreglar. Jag kunde nästan inte slita mig från den liksom. Ja, men alltså, bra taktik om du vill få dem att sänka priset på. Ja, nej, alltså, den var ju bakom en sån här glasgrej. Jag kunde inte riktigt dregla på den, utan stod med näsan mot glaset liksom. Vet ni vad? Vi rundar av de här frågorna här, så hoppar vi över till det som kallas blixtrunda nu. Och förvisso sa du ju att det kan vara svårt att svara snabbt, men I'm gonna do it. You will do an effort. För vi kommer köra snabba liknande pest eller coola. Du måste välja en av dem. Sådär, gut feeling. Okej, vi börjar. Mm. Är du redo? Jag är redo. Är du redo? Jag är redo. Nej, förlåt. Okej, Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Animal Crossing eller Pokémon? Okej, Animal Crossing, för min fru är Isabel. I'm sorry. Den kan ha varit gjord för det. Hund eller katt? Katt. Ooh, nice. Mm. Godis, salt eller surt? Surt. Mm. Godis, sött eller surt? Sött. Mm. Puss eller kram? Ja. Ja, men fan, jag får gå på pussar. Det är ingen som vill pussa på mig. Ja. Jo då, alla vill pussa på mig. Du vet vad, det är lugnt. Jag är så jävla poppis. Mm-hmm. Plattform eller RPG? Plattform. Utmärkt bara. Ja, det är bra. Mm-hmm. Ja, här har vi Lego eller Playmobil? Lego. Och det var? Mm. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Nice. Yes. Nice. Ja, ah, det är bra. Det är bra. Okay. Snorlax eller Eevee? Snorlax. Han är så jävla fick. Oh my god. Okay. I spelväg, Mario eller Zelda? Mario. Mm. Definitivt. Arnold eller Stallone? Du måste välja en. Okay, mm-hmm. Jag gillar hans röst mycket bättre. Den är liksom, I don't know, you're fucking right. Okay. Marvel eller DC? Marvel. Fast nej, yes. Det beror på. Uh-huh. Ursäkta, filmer eller filmer eller vad? Det väljer jag själv. Faktiskt så är detta ett dubbelt svar. DC om det är comics och filmerna är det Marvel. Ah. Okej. Okay. Mm. NES eller GameCube? GameCube, lätt, hallå. NES är en jävla tönt. Game... That's fighting words. GameCube eller Nintendo 64? GameCube, Nintendo 64 också, en jävla tönt. Vad fan är det? Nintendo 64 är en av de maskinerna som jag hatar mest, tror jag. Hmm, Halo eller Half-Life? Halo. Korv eller bacon? Jag tänker joina min bästa vän Ida och köra korv, såklart. Of course. Obviously. Obviously korv. All the way. Uncharted eller Tomb Raider? Uncharted. Final Fantasy eller Star Ocean? Okej. Final Fantasy. What? Alltså Star Ocean, är det ens en liksom... Alltså, jag vet det, jag drog den rörsle precis. Jo, jag tänkte väl det. För jag skulle säga fantasy. Jag skulle säga fantasy eller sci-fi. Ja. Men då sa jag Final Fantasy över igen. Ja. Så fantasy eller sci-fi var det egentligen. Okay. Ska jag svara på den också? Ja. Do it. Fan. Tryck ut bara. Sci-fi. Okej. Okay. Jag tycker om att se dem skorma sådär. Åh, Jesus. Anime eller Disney? jag tänker gå en sån där riktig... Vara riktigt taskig nu och bara liksom så här, Disney är anime. men jag säger Disney. Fuck anime. Mm. Oj. Ja, det är bra. Det är bra. Harry Potter eller Sagan om ringen? Gud, Harry Potter antagligen. Mm. Bada eller duscha? Bada. Sol och värme eller is och kyla? Sol. Kalle eller Musse? Kalle heter. Alltså, när du sa det så började jag tänka, alltså, förlåt att jag tror på Ida hela tiden, men när hon sa att det var självklart Kalle för att han inte har några byxor på sig, och jag bara, ja men det är ju Kalankas, alltså, det är att jag måste förklara också att anledningen är att Musse är så himla fucking tråkig. Musse är så jävla fucking, alltså allting när du läser serierna med Musse, alltså han är så jävla perfekt, han liksom kan aldrig göra fel, han är så jävla bra, alla känner till honom, alla älskar honom, han är så jävla fucking bra, kolla på den killen alltså. Oh shit, alltså Musse-mannen. Men Kalle har fucking djup. Han har karaktär. Han är liksom så här, han är så mycket. Han är så många saker och han misslyckas med grejer och det gör honom spännande. Han är en karaktär med många fel. Plus han är en superhjälte. Fan, ja, det är med. Och kan bli arg hur lätt som helst. Exakt. Ja. Han är en kul karaktär just för att han har bra, fel. Bra, vi fortsätter nu. Alien eller Predator? Alien. Origin eller Uplay? Oh nej! What are you doing? Oh my god. Jag använder inte någon av dem. Oh, fucking hell. Vi sa Uplay för EA can go fuck themselves. Okej, okay, yeah. Fair enough. EA eller Ubisoft? Ubisoft. EA eller EA? Oh god. What? Four. Nej. EA det året då de släppte Mirror's Edge och Dead Space. Ostbågar eller popcorn? Popcorn antagligen. Och sen tar vi sista nu då för att räcka. Zelda Ocarina of Time eller Fire Emblem Fates? Nej. Fucking hell, Ocarina of Time antar jag. Jaha, ja. Jag vet, jag förstår alltså. Ja men det är bra. Ocarina of Time är jättebra spel. Ja men där har ni det. Så är det så att ni där ute känner att det där har ni ju helt rätt i eller helt fel, maila in till oss info@nolipodcast.se och berätta, eller sök upp han på Twitter, vet jag, skriver vad ni tycker. Det är ju @pixelpie. Ja. Om jag inte missminner mig. Det är sant. Alltså, jag är ledsen, men några av de där svaren gör ju att vi behöver ju slåss egentligen. Ja, ja, så, ja men det är okej. Okay. Lotta, du vill slåss med alla. Ja. Gyttjebrottning, går det bra? Ja, jag är fine med det. Oj. Okej, okay, ni gör det, jag filmar. Bra. Men med det sagt så hoppar vi faktiskt över till lite lyssnarfrågor och sånt. Vi bränner av det nu på en gång helt enkelt. Vi har fått lite mejl, vi har fått lite från Twitter. Vi tar en från Twitter först då. Den har du säkert sett först själv också för den delen. Yeah. Och det är Bonbon som skriver vart kommer namnet Pixelpaj ifrån? Det är den tråkigaste historien som någonsin har hänt. Alltså jag har berättat den. Är den tråkigare din origin story? Alltså. Ja, den är... Du, ursäkta. Ursäkta mig. Vad sa du? Så alltså... Pixelpaj kommer praktiskt taget ifrån... Det kommer inte från någonstans. Det är liksom, det är bara någonting som jag kom på. Det låter väldigt bra i munnen. Och jag satt i duschen och så kom jag på det. That's it. Så att namnet fanns i sjön helt enkelt? Ja, eller i duschen. I avloppet. Där det hör hemma. Anywho, ja men det är bra, det är bra. Men det är, ibland så finns det lätta, enkla svar på saker och ting. Så är det. Vi har ett mejl här då från Magnus. Han skriver så här. Hej Nördliv, älskar er podd. Jag lyssnar inte så många poddar, men har lyssnat en del på Mario och jag faktiskt sen Fredrik gästade. Så ett tag nu. Jag vill veta vad Alicia själv lyssnar på i poddväg. Några rekommendationer? Jag är öppen för det mesta med vänliga hästar. Så först och främst så måste jag säga, vilket är jätteobekvämt egentligen. Men jag, Fredrik, jag glömde bort att du hade varit med i Mario. Ja, det är lugnt. Jag var bara med en gång. Det var hur länge som helst. Ja, men det känns som att jag borde komma ihåg det. Okej, vi andra hade glömt bort också. Jag var ganska tyst också, för jag hade ju knappt spelat någonting. Nej, det är ju fantastiskt. Du får vara med igen. Alla får vara med om ni vill. Puss. Yeah. Även ni som lyssnar kommer att vara med. Så, jag lyssnar på... ska vi tänka här. Jag är ju lite inne på en massa av de här podcastarna ifrån Maximum Fun. De har ju väldigt mycket bra grejer. De har ju My Brother and Me. Som är en väldigt rolig podcast av McElroy-bröderna. Vad är det för något typ av, liksom, är det komedi? Det är komedi, absolut. Du kan väl tänka dig att de får en massa frågor helt enkelt, som en massa dilemman typ. Så ska de lösa de här problemen. Det är lite vad de kallar för en advice show for the modern age. Och det är jättedumt. And they're pretty fun. En av de sakerna som jag skulle egentligen vilja ge folk en liten shoutout till där, liksom, är Oh No Ross and Carrie. Det är en väldigt bra podcast där då de här två hosten, Ross och Carrie, går in i en massa så här fringe science groups och lite sånt och helt enkelt undersöker dem. Och kommer tillbaka sen och berättar vad de har upplevt i de här grejerna. Nu nyligen, i den allra senaste serien de har gjort, så gick de in i en Flat Earth-grupp. Och det var väldigt kul och spännande att lyssna på, faktiskt. Så det nu är jag gammal. En vadå, sa du? Flat Earth. Flat Earth. Ja, Flat Earth. Jag tänkte, nu var det någon så här kinky Flat Earth. Nej. Flat Earth, förlåt. Det är min skånska som förstår någonting. Självklart är det dit din hjärna går, alltså, Fredrik. Jag kan ju rekommendera den där de gick med i Scientology. Vilket är rimligt att lyssna på. It's good. Jag lyssnar på väldigt mycket podcast. Men där har ni ju några rekommendationer då. Jättebra. Lyssna på My Dad Wrote a Porno också. Okej. Det är så bra. Okay. Ja, men gör det, snälla. Om ni inte har lyssnat på den, lyssna på My Dad Wrote a Porno. Det är briljant. Ja, jag såg det på Twitter, var någon som... Ja, det kan säkert ha varit jag. Belinda is back. Åh, gud. Lyssna på We den. Will check it. Gör det. And you too out there in the audience. Vi fortsätter med Nilla som skriver följande. Hej och tack för all underhållning. Jättekul att höra att Pixelpaj är med. Jag undrar hur det kom sig att hon kom in på att börja med YouTube. Och vilka andra YouTubers, om det fanns några, som inspirerar henne. Jag hatar YouTube. Okej, vad som inspirerade mig att starta med YouTube. Alltså jag vet inte, jag tror inte... Alltså, egentligen inget speciellt, tror jag. Alltså det är väl det som är så himla fruktansvärt tråkigt med mig, att det var liksom jag gillar att snacka om spel, jag gillar att recensera spel, så jag gör en liten kanal där jag kan snacka om det. Om man nu ska liksom bara prata om folk som har inspirerat mig rent allmänt liksom från YouTube så där, så är det väl egentligen mest den, egentligen en av de få som jag fortfarande tittar på så där, Jim Sterling obviously. Vilket är lite problematiskt ibland också för att vi har väldigt lika åsikter. Inte alltid att vi håller med varandra, men jag, det var ju en period när jag höll på med mina egna liksom, spelkrönikor och sånt, så påminner det väldigt mycket om Jim Cousition också. Att jag slutade liksom titta på hans videoklipp just av den anledningen. Att jag var liksom såhär, nej, ska jag inte bli influerad av det här? För vi har så lika, så då, för annars kommer någon säkert att säga att, det är, att jag har studerat den idén och så vidare. Men det, när man pratar om spelindustrin och går in på samma saker så är det liksom omöjligt att inte komma in på samma grejer. Så det var ju en grej. Men ja, Jim Sterling definitivt en väldigt söt pojke som jag tycker väldigt mycket om. Jag tänker en liten följdfråga. För jag ser, du, det sist du la ut var det för 4 månader sedan. Det är jättelänge sedan. Ja, det kan väl kopplas ihop lite med min komma ut grej och så vidare. Att jag bara liksom såhär, nej, jag vill inte. Men är det något du har planerat att kolla på och kanske ta upp? Eller är det just nu lite på is bara för att vänta och se vad som händer? Eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt ingen aning. Alltså, det är väl lite done också nästan. Alltså, jag känner mig rätt så nöjd. Jag känner mig rätt så färdig ändå. Jag, liksom, jag har inte heller den här tiden nu när jag studerar att faktiskt göra de där sakerna som jag hade tyckt var roligt. Liksom de här lite längre videoklippen som faktiskt har en poäng. Alltså det finns ju så mycket att snacka om. Jag hade ju kunnat snacka om lootboxes i 111 år och liksom komma med poänger där till varför det är dåligt oavsett vad det är. Men det finns ju inte tiden för det tyvärr. Riktigt. Så är det. Ja men bra. Vi hoppar vidare då till Supertackon som återigen hör av sig. Jag älskar Supertackon. Och han skriver så här. Hej alla ybernördar och 4011 utropstecken. Ska bli jävligt roligt med Pixelpaj. Vi vet att hon älskar Nintendo och spel. Men vad ser hon på när hon tittar film och tv? Eller tv? Har du några favoriter och eller rekommendationer för pöbel? Jag hatar tv. Vi börjar med den. Jag hatar YouTube. Jag hatar tv. Ja. Nej, men jag vet inte. TVn, alltså det är ju så svårt egentligen att säga att liksom, titta på tv är en sån där jättekonstig grej nu för tiden. Alltså det är liksom så här bara, jag spelar ju mest spel på min tv. Den är ju typ inte uppkopplad. Sure, du har ju Netflix och så vidare, men fan. 1, 2, 3, 4 går inte jätteofta alltså. Nej, det är väl lite det jag menar. Att det är liksom, jag tittar ju inte på traditionell tv. Jag tittar ju bara på liksom, Netflix i så fall. Och det känns inte riktigt som att man kallar det liksom, titta på tv. Men, tänk dig mer som tv-serier då snarare än det var, tv. Ursäkta att jag är så långdragen och inte kör. Det är lugnt. Men mest nyligen så tittade jag ju på Stranger Things ända från början. Jag hade ju missat att ta mig an den. Så jag tog plockade upp det nu när andra säsongen kom. Och det är ju fantastiskt, herregud. Det finns ju för saker som toppar det egentligen, ärligt talat. Som går så pass bra in på liksom, karaktär och så vidare. Men annars brukar jag väl titta på The Flash. Because I find it fun. Det är en skitdum serie. hela DC-universumet liksom på tv är ju alltså det är ju stendumt. Alltså det är så jävla korkat. Men det är underhållande. Ja, precis. Det måste inte vara intelligent. Det måste inte vara djupt. Det kan vara coolt. Och det är väl det jag gillar. Alltså, det är det som är lite grejen. Att jag bara tittar på det och bara, fan, jag önskar lite att de bara tog lite av det här. Liksom, hur de kan ha lite kul i deras riktiga filmer. Därför Jesus Christ. Alltså, ja, men alltså, fan, alltså, det är ändå någonting speciellt med... Folk kan gilla Batman vs Superman hur mycket de vill, men alltså, det är någonting med det universumet och hur alla liksom bara... allting är Batman. Allting är mörkt och så bara liksom så... Superman, do you bleed? You will. Darkness. Wow. Alltså nej, det är inte okej. Okay. Och det är väl inte det jag skulle liksom vilja föra in. För visst, för att... alltså de här tv-serierna är ju väldigt... alltså klassiskt jävla B-drama. Alltså det är uppbyggt sådär liksom som ett kärleksdrama i princip. Precis på pricken liksom. Men det funkar. It's fun. Och det är allt som behövs liksom. Don't do that. Men okej, okay, där har vi det. Flash och Stranger Things. Ja, vi kör på det. Så fortsätter vi mejlet här. Han skriver nämligen lite mer. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Oh, God, han skriver så här. Sen en mer knäpp fråga. Oh, yeah, because baby. Why the hell not? Av någon märklig anledning så vaknar ni upp i en tecknad värld. Vilken animerad films värld vill ni vakna upp i? Och det är ju för alla här då. Så. Men vi börjar med gästen. Alicia, vad säger du? Jag trodde att jag hade ett svar, men jag har inte det längre. Det första som jag kom att tänka på för att jag såg den nyligen var Secret of Nim. Men jag är inte säker på att jag vill bo där. Å andra sidan, det, alltså, ja, räknas då sequeln in och så? Secret of Nim 2? Självklart. Ty fan, då vill jag inte vara där längre. Helvete. Okej. Fan. Okej, okay, teckna. Fan. Tailspin. Oh yeah, nice. Oh yeah. Oh yeah. Jag fick den låten på huvudet häromdagen. Alltså. Jag kunde inte släppa den. Alltså. För ärligt talat, jag vill upp i luften och över stan i ett flygplan. Hela dagen kanske till och med. Jesus. Nu sticker vi. Oh my god. Rob då, vad säger du? Jesus. Sorry, jag försöker bara hämta mig efter det där. Vad heter det nu? Big Hero 6, tror jag. Ja! Big Hero 6. Oh. Den har den där lite, nästan lite anime-stilen, så här, lite smått sådär. Men det är ändå tillräckligt... västern och sen hela det liksom det universumet också med alla de coola grejerna som de har där, liksom all teknik. Definitivt. Okej, okay. Lotta. I princip vad som helst av Miyazaki. I mean. Ja, just det. Okej, okay, kanske inte Grave of the Firefly. Nej, kanske inte. Det var den jag tänkte föreslå precis. Ja, men alltså bara den här känslan av att det finns. Åh, det var jättesött. Spirited Away. Ja, men att det finns de här fantastiska varelserna och att och att man inte ska ta emot guld från creepy ass skuggfigurer. Precis. Nej, men alltså det här att man får passa sig lite för hur man behandlar folk och om man gör rätt och sköter sig så kan fantastiska saker hända. Och annars så, well, fantastiskt dåliga saker ändå. För övrigt också ofta väldigt bra barnkaraktärer i dem. Yes! Vilket det här, är liksom... Ja, den här nyfikna, vetgiriga liksom, det är precis som jag var när jag var liten. Så att och så jag skulle ha passat... barn som spelar rösterna också till och med. Vilket gör det väldigt autentiskt på ett sätt som många anime-grejer missar ju. De tar alltid någon vuxen kvinna som gör en sån här... Man bara, okej, okay, kanske inte riktigt. Det är en liksom naturligt framför på något typ. Sätt. I både animationer och i hur de tar fram. Bara för det börjar jag tänka på Silent Hill. Av någon anledning. Oh, ja, nej, just av anledning. Ursäkta, jag kanske går av banan här nu. Men det var just av den här anledningen att där finns ju en karaktär i tvåan. En unge. Som spelas av ett barn också i originalet. Men sen när de gjorde de här röstskådespelsändringarna i remastern som jag hoppas att ingen någonsin har köpt eller kommer att köpa, för det är satan. Där har de byttat ut alla de här fantastiska röstskådespelarna och specifikt henne då till en vuxen kvinna som gör en töntig barnröst. Och det förlorar hela grejen med alltså, Silent Hill. De förstörde hela spelet i princip. Usch. Ouch. Fy fan. Då så. Ja, men där har vi lite svar. Bra. Pokémon. Pokémon. No. Really? Good choice. Really Pokémon? Ja, obviously. Där finns ju ingenting. Där finns inget negativt i den världen överhuvudtaget. Animeringsstilen? Eller? Ja, men vadå animeringsstilen? Det har väl ingen betydelse att leva i den världen. It doesn't matter. Om du lever där så kan du hänga med Pokémon och liksom aldrig behöva bry dig om att jobba någonsin i hela ditt liv. Såg ni den där klippen när Pikachu pratar? Jag tycker det. Just. I den här filmen. Jag är inte så insatt i Pokémon, så för mig bara, han pratar inte, han pratar hela tiden. För min del är det rätt så, det var rätt så gammalt, för den filmen har ju funnits i Japan i 111 år typ, så att folk reagerade av den nu. Jag var irriterad. Men jag kände inte att jag hade tillräckligt med energi för att bli arg över det, faktiskt. Det känns som en så konstig sak att folk blev upprörda över det. Jag bara liksom, ja men det är det var det som var det roliga, film. Att folk blev det är bara en film som ingen kommer att se. Förutom de som är riktigt, riktigt töntiga. Hej! Förlåt, jag menar inte det. Alla måste förstå att jag skämtar. Vilken animerad filmsvärld skulle jag vakna upp i? Yeah. Filmsvärld. Sausage Party. Sausage Party? I don't... Fast nu tog ju du jävla Ghibli, Lotta. Men du kan väl också välja... Och du sa det. Hela Ghibli också. Du kan väl välja det du också, Fredrik. Du måste inte vara annorlunda. Oh. Det är ett bra val. Jag kan rekommendera det varmt. Vet ni vad? Jag har... Annars hade jag ett backup-box. Men jag vet inte om man får ta den. För Fredrik, den är ju egentligen inte... Jag har en jättebra. Och jag vet inte om du tänkte samma sak. Men... En riktig, riktig jävla bra grej som hade öppnat upp så fruktansvärt mycket. Det är Wreck-It Ralph. Den är bra. Ja. Du är fan inte fast i en av de här världarna. Oh my god. Precis. You could be in Sonic Forces. Nej, snälla. Long time no see, Sonic. I will go shoot myself now. Oh dear. Nej, vad tänkte jag du, tänkte Fredrik? Säga annars, jag tänkte säga, får man säga vem satte dit Roger Rabbit? Den är väl borderline, men ja. Nej, men klart man får. Men du måste vara tecknad i den, i så fall. Ja, det gör inget. Måste jag vara tecknad? Det stod inget om att du är en tung. Du måste vara det. Nej. Ja, men det gör inget. Jag skulle jättegärna vara en tung. Får han sån där röst också då som... vad heter han? Vad fan heter han? Doktor... Vad heter han? Han som är ond. Ja, han... Christopher Lloyds elaka... Får du en sån pipig röst då så... Doom eller vad han heter. Ja, men jag trodde att han heter han Dr. Doom eller nej, det är inte Dr. Doom, inte doktor. Nej, han heter någonting Doom. Ah, skitsamma. Han heter Doom, han, whatever. Sure. Doom. Dr. Doom. Fredrik har redan en sån cartoon i röst i alla fall. Sen, nu har vi faktiskt ett sist. Eller vi kan avsluta förstås. Supertack och avsluta bara med så tack för mig och ni är bäst. Jada, jada. Ni vet allt sånt smeker som vanligt. Supertack. Så. Ja. Sista här. Det är från någon okänd person. Christmas Cracker Lucas Jones tror jag han kallar sig. Han skriver så här. Hej Nördliv. Jag har en fråga till min goda vän till lika podcast- och skribentkollega Alicia- som jag tror kommer bidra till en intressant- och framförallt relevant diskussion i dagens avsnitt. Mm. När tänker du skriva din domrecension? Jag vill ha den, Alicia. Sluta förneka mig rätten till det som är mitt. Seriöst, ge mig den. Ge mig. Så, när tänker du skriva den? Jag tror just att Lukas sköt fram den just med typ 2 veckor, minst. Det kommer. Grejen är att det har... Jag tänker säga som... Det finns en ursäkt, okej? Okay? Anledningen till att den inte har kommit ut och jag inte har skrivit den är just för att jag har av någon anledning fått en massa oväntade saker på mig. Liksom varje helg, mer eller mindre, som har med skolan att göra. Vilket är jävligt dassigt. Men vet du vad? Doom-recensionen kan fan ligga där ett tag. Jag tror att det överlever. Ja. Ja, bra. För han fortsätter att skriva sen. Tack för en trevlig podd. Och glöm inte att fråga Alicia hur hon kunde tillåta Kuribus-skribenter att ge både Breath of the Wild och Super Mario Odyssey endast 4 av 5 i betyg. Ja, det är olagligt. Ja, jag ska ändra på det. Jag tänker faktiskt göra det klart och tydligt nu här att det är inte okej. Okay. Och jag tänker sparka allihop. Hur den kommer rulla? Även dig själv? Nej, jag kommer vara kvar. Och Lukas och CH kommer vara kvar för jag kan pussa på dem. Vad tur att jag inte tog av Brett och då var Ida Fosse var med. Bra. Ja, sen avslutar han puss och kram Lukas Jones. Så, ja, stort tack. Lukeboy. Stort tack för alla som mejlat in och skriver på Twitter och allt vad det må vara. Tack så mycket. Jag har säkert missat några stycken, men det, vi klarar oss på det som jag har nu. Om vi säger ja, så. Otur. Ja. Vi går vidare. Okay. Det var min dåliga. Ja. Yes. Nej, börja inte. Nej, slut. Okej, nästa del är spel i fokus. Så och nu får du fokusera dig. Nej, men fan Lotta, sluta nu. Bara för det så börjar vi med Final Fantasy 14 så vi får beta av den. Ja. Men då är ju frågan, hur tar vi upp Final Fantasy 14 på ett nytt sätt? Och det är initialt ju, vad är nytt? Nej, men ja, men alltså, okej. Okay. Jag har ju snackat öronen av våra stackars lyssnare om Final Fantasy 14. Och spelare. Ja. Precis. Yes, spelare. Alltså ni anar inte hur många gånger sådär inför podden om vi diskuterar, ja men är det någon som har något sådär spännande på spel i fokus? Jag har spelat Final Fantasy. Och de tycker, tyst. Men nu, äntligen, yeah! Så fick jag medhåll av ingen annan än vår gäst. Yippee! Så nu hade de inget val annat att släppa in det här. Så att nu är vi alla väldigt nyfikna på. Kan vi gå vidare redan nu eller? Nej, Final Fantasy 14 är bäst. Och jag hoppas att alla är medvetna om det. Det är... De blir det nu om inte annat. Det är ett så fantastiskt MMORPG alltså. Det är... Så vad har du för... om ni har hört oss tidigare så vet ni det att man har ju olika klasser eller jobb då på en och samma karaktär. Så briljant. Att man kan ta sig an olika roller beroende på vad man har för vapen som man hanterar för stunden. Mm. Så att då är frågan, vad har du för huvudjobb eller huvudklass som du spelar mest? Okej, okay. Så... Min kära, kära lilla dam som jag spelar. Ah. Min lilla Lalafell, Eleonora. Hon är från början en dragoon. Och det valde jag ju just av anledningen att hon är en liten skit med en lång pinne. Vilket är amazing. Alltså, om ni ska spela det här spelet så spela som en Lalafell. Först och främst för att de är jättesöta. För det andra för att de är bäst. Lalafell Master Race och allt sånt. Nej. Lalafells är onda och de håller på att försöka korrumpera hela världen. Nej. Käften. Vad händer? Nu vill jag veta. Vad är en Lalafell? Vad är Lalafell för någonting? Varför är den bra? Det är små potatisar och de är jättesöta. De är typ stora som små barn. De har jättekorta armar och ben. Runda klotansikten. Ja! Och de ser jätteoskyldiga ut. De är jättesöta! Och de är bäst! Och de är jätteondskefulla. Nej! Och hela deras... Rent allmänt, så jag håller med dig i storyn. Men nu ska vi inte hålla på att spoila och sånt skit. Men grejen är den att du kan inte dra alla Lalafell över en kant. Liksom. Jag är jätteduktig en kam på det dessutom. Men när de är så små går väl det bra? Nej, men precis. Okej, okay. du kan inte göra så. Jag är en pappa. Okay. Man kan spela det, vet vad det är? Vet vad det är? Det är rasism. Det är inte okej. Jag är en stolt rasist. Mitt kåte. Nej! Catgirls all the way! Nej! Nej! Jag är en kattflicka. Jag har varit en aura, alltså en drakflicka ett tag. Det här är så fel. Men jag tänker i alla fall fortsätta här. Okej, anledningen till att ni måste spela Lalafell, det är för att alla cutscenes någonsin blir så mycket... Cutscenes? Alla... Alla cutscenes i Final Fantasy 14 blir så fruktansvärt mycket bättre när du är en liten, liten skit. För att alla som snackar med dig, alltså alla dissar mot din karaktär blir så mycket mer fantastiska. Speciellt sen när du slår ihjäl dem. Men vad? Det är liksom den där bara, ja... Yeah. I'm gonna hit you with my stick and you're dead. Det är ju speciellt roligt med de här gigantiska liksom, dödsgudsbossarna liksom, som du bara liksom säger, ja, det är chill, här kommer jag med min pinne. Så jag spelar som en floor tank and I'm fucking proud of it, motherfucker. Om man mot förmodan har levt ur en sten, man har inte lyssnat på våra 30 avsnitt där vi snackar om Final Fantasy 14. 10 sekunder, vad är det för något typ av spel? Final Fantasy 14 är ett MMORPG-spel där du kan spela som flera olika klasser, men på en och samma karaktär, vilket är fantastiskt. Du behöver alltså inte skapa massa fucking karaktärer och sånt bullshit. Awesome. Döda saker. Rid en chocobo. Yes. Jättebra. Det är väldigt mycket, du kan inte riktigt få plats med det. För grejen är den att Final Fantasy 14, jag började spela det strax innan sommaren. Och jag började då ända från liksom scratch. Och det börjar väldigt klassiskt liksom i Final Fantasy-stuk liksom. Och för de som gillar Final Fantasy så är ärligt talat så är detta det bästa Final Fantasy-spelet på hur fucking länge som helst. För en gångs skull så är det Final Fantasy. Det är liksom inte en massa annat bullshit. Det är Final Fantasy. Det börjar väldigt liksom klassiskt. Du har kristaller och allt det där skitet. Du har det onda imperiet, du vet, som inte kan använda magi. Så de har magitech och allt det där skitet. Och det är liksom väldigt klassiskt, väldigt simpelt. Men sen när du kommer in på första expansionen, Heaven's Ward, det är då det börjar liksom bli... gå in på nya och intressanta saker liksom, där vad betyder det egentligen att du är den utvalda i princip liksom. Och de går mer in på den politiska aspekten i det här liksom. Vad fan innebär det att alla de här nationerna kommer samman och så vidare. Och sen den senaste expansionen, Stormblood. Holy fucking shit, vad det här spelet bara blir fucking bättre och bättre. Alltså det är så sinnessjukt att liksom gå från Realm Reborn liksom, som bara såhär, men det här är bra, det är riktigt bra, Heaven's Ward, och man bara, oh my god, holy shit, du kommer till slutet av Heaven's Ward och du bara, detta kan inte bli bättre, oh my god, och sen så kommer du till Stormblood och du bara, och så blir det bättre, oh my god, alltså det är helt sinnessjukt. Nej men alltså ärligt talat, yes. Alltså jag måste bara säga att det är så fantastiskt att se ett universum alltså byggas ut på det här sättet, olikt väldigt många andra spel. För där är liksom hela poängen i Stormblood är typ att ta en sak som de har hintat om ända sedan A Realm Reborn, ända sedan 2013. De har hintat om den här saken i hela fucking serien liksom. Tills... På ett sådär snyggt, lagom, ja, diskret sätt. Så att man sådär tänker inte riktigt på det. Men sen helt plötsligt så händer det någonting. Det liksom triggar ett event. Ja, som och dessutom triggat av en karaktär som du har träffat på innan. Vilket är liksom så här bara... Oh my god, alltså, allting bara liksom kommer samman och liksom karaktärer blir liksom relevanta på ett nytt sätt. Liksom karaktärer som du har hängt med ända sedan början. Och då kan du tänka dig, jag har typ spelat i 500 timmar eller något sånt liksom, innan jag kom in i Stormblood eller vad fan. Och man bara... Oh my god... Ja, men alltså ärligt talat, alltså storyn blir bara så bättre och bättre för varje fucking del. Alltså det är amazing. Du sa att män, Lotte, vadå män? Ja, alltså om jag håller med om att Stormblood är en fantastisk expansion. Men jag menar White Mage. Och White Mage blev nerfade. Nej. Jag är ledsen. De blev enklare att spela, så att folk som inte var jätteduktiga på dem blev bättre, men folk som var jätteduktiga på dem blev sämre. Jag kan inte göra lika mycket här, skada längre. Finns det här enbart på PC eller finns det på andra plattformar? Yes. Aha, okay. Och det är helt seamless. Och det är så snyggt gjort, så att till exempel om jag ska gå ut och gathera, om jag ska plocka blommor eller hugga sten eller någonting, det är ändå sådär ganska mindless. Då pluggar jag bara in kontrollen, lutar mig tillbaka i stolen och gör det med en PlayStation-kontroller istället för mus och tangentbord. Går på både PC och på konsol. Det är samma server också för den delen. Så alla som spelar på PlayStation 4 spelar med de som spelar på PC och så vidare. Precis. Så vilken server hänger du på? Får man fråga det? Jag hängde från början på Ragnarok. Sen så flyttade jag för att det kanske lite dumt nog. Jag skulle spela med Ida och CH. Men ja, de höll inte i sig särskilt väl. Så jag flyttade till Louisois. Den nya servern. Men precis. Så du är varmt välkommen till Odin om du vill ha lite nördlivpooler att spela med. Såklart. Men Odin är väl för fan inte Europe? Jo. Okej. Okay. I didn't know. Oh, gud, yes. Jag fattar ingenting, men det låter jättebra. Odin behöver vara i spela det. Snälla, jag är så excited. Fan, jag recenserade Stormblood. Jag gav det jag gav Stormblood en 9, så oj då. There we go. Utav. Ja, ni ser ju. Oh, yes. Men det var lite jättenördigt om ja, och vi kommer med säkerhet tillbaka till Final Fantasy 14. Ni kan over and over and vi får dra ner stämningen lite, så får vi hoppa ner till vi tar Need for Speed Payback. Ja, då kan jag bara prata lite grann. Sådär, lugna ner oss lite med Need for Speed. Ja. För då säger ni, ja men vad handlar det om? Jo, ni åker bil och ni är en dude bro. Ni är värsta dude bro, han heter Tyler såklart. Självklart. Han ska ta ut en kartell. Han ska ta ut en kartell i en stad som heter Fortune Valley. That's it. I en bil. Okay. Han racear, han åker runt. Men vänta. Ja. Okej, okay, så du ska ta ut en kartell. Och yes. Jag får lite så här, japansk anime vibbar nu här, att du vet, ungefär som Yu-Gi-Oh, där bara så här, hur löser vi det här med kortspel, fast den här gången bara så här, hur ska vi lösa det här med kartellen, fan vi racear. Det är nästan lite så, visst det finns lite filmsekvenser längre fram i spelet, men för de blir så här, nu tappar jag bort ord här. En av deras tidiga kollegor sviker dem. Så sätter de dit dem, såklart. Men de river förbi den här storyn på väldigt snabbt. För i förra spelet, som bara hette Need for Speed, var jättesmart. Där så hade de en sekvens på typ en kvart eller något, kändes det som. Liksom. Och då var det filmsekvenser och skit som var skit. Alltså det var jättejobbigt. Men här, de har skit i det. Allting är in-engine-grejer så här och det avhandlas ganska snabbt. Det rakt ut, kör bara. Kör på stora reklamskyltar och samla upp chips och lite grejer. Lite som Burnout Paradise. Ja, det har lite av det. Jag tror att också EA, fast Criterion var med och hjälpte till att göra det här. Jag tror de var med gjorde också på förra Need for Speed. Även om det är Ghost Games som gör den egentligen. Jag kommer ihåg att du var ganska exalterad över det när de visade upp. Det var någonting om det i alla fall. Du bara hoppas att de lägger in Burnout element i det här. Alltså jag vill ju ha tillbaka riktigt Burnout. Jo, jag vet, men det här, du sa att det här precis. Kanske var next best thing i alla fall. Kanske, men det är inte okay. Det är bara skyltar egentligen som du kan köra på. Och då ska du flyga i luften och liksom köra in i den. Liksom. Men du Fredrik, jag har egentligen bara en fråga. Svara, för det här spelet. Det är det. Är det behov av fart i liksom spelet? Do you have the need for the speed? Ja, precis. Är det liksom... Det är ju bra, visst. Man får lite behov av fart. När du är färdig med spelet, alltså när du har spelat färdigt, känner du då att du inte längre har need for speed? Nej, faktiskt känner inte. Känner du dig mätt på speed? Ja, ganska snabbt blir jag mätt på speed. Ja. Faktiskt. Speed? Ja. Är inte det en drog? Aj, då. Eller? Oj. Kan man bli mätt på speed? Alltså, äter man speed? Nu, det är en helt annan fråga. Man kan säkert äta speed om man vill. Nej. Du, jag är väldigt bra på att äta väldigt mycket. Så att... Det finns ju aspekter. Alltså, rent om vi säger så här, om vi ska bara ta lite så här. Är ett okej spel. Alltså, om du ser till körkänslan så är arkadmässigt väldigt så här tajt och så. Ser jävligt snyggt ut. Men de tyckte det var en bra idé att istället för att du ska köpa liksom delar och så på vanligt sätt, så kommer det upp speedcards. Och så får du välja ett av tre speedcards. Och så får de, man bara, aha, så jag måste välja ett sånt här kort. Och så står det, du har fått en carburetor, bla bla bla, bongi bongi. Jag bara, aha. Och den ökar med så här mycket procent. Och så kan du välja också att trixa runt och ändra de här speedcards för din bil. Som att man, jag uppgraderar inte min bil i delar, jag uppgraderar i spelkort. Kan ni... Och självklart kan man köpa för en tia. Fattar ni inte det där? Jag sätter det i fler spel nu. Liksom att, ja, det är så här, nej, man får det, kort med det någon grej på. Liksom. Det är det som är nästa grej. Ja, det är, det är typ EA:s grej nu. Och det är en av de tråkigaste grejerna som någonsin har hänt. Speciellt ditt bilspel. Alltså där hela poängen är lite så här, du vet, ha garaget och du kan köpa delar och sånt strunt. Men det som du skulle komma fram till nu här. Ni som lyssnar, ni kan ju gissa. Gissa hur man får de här korten. Det är EA vi pratar om. Vad tror ni? Ja, det finns ju... lootboxes. Va? Och... oh my god! Folk blev så... vad förvånade vi alla är. Folk blev så... yes. Dock kan jag väl trösta de få Need for Speed-fans där ute med att de här jävla lootboxes, de är... nej. De är inte... du får inte förbättringar som ökar din bil. Du får inte nya bilar och sånt heller. Utan det är så här små. Det kan vara... ja, du får en spoiler och du får... men vad gör de grejerna då? Eller någon skit. Inte mycket alls egentligen. Det finns vissa så här så här temporära grejer som att ja, men den här ska speeda upp din bil i ett race som är av den här typen. Vänta. Mm. Så vad du menar är att du kan köpa lootboxes i det här spelet och få temporära uppgraderingar till dina bilar. Ja, det är mer som power-ups, ja, men... skulle jag säga. Fy fan vad skammy. Fy fan vad äckligt. Mm. Att liksom så här bara, de har ju gjort som så att du får ju hela tiden de jävla korten också. Och så som sagt så kan man ju också gå in på affären och köpa sådana här lootbox-grejer för en tia och fan det. Och även om man du mot förmodan inte kan köpa till sig så att du får någon sån här Uber-bil på en gång och sånt där. Så är det ändå att man känner ju att grindet, för kartan är enorm och det finns ju pluppar överallt. Och tro fan att du blir, även om du, precis som du säger där, man får en liten, lite mer. Så det går lite snabbare och levla, det är där det handlar om antar jag. Så att de vill utöka tiden. Så det blir ju en tids, det är ungefär som i Assassin's Creed eller Shadow War. Det finns det där aspekten som gör att du ska efter en viss tid bara mangla och köra för att få mer alltså, av de jävla jag korten. Jag har verkligen problem med den där tanken att... folk ja, spelstudios och sånt lägger in sådana där grejer som gör så att ah, men spelet, du behöver inte lägga lika mycket tid på det liksom. Du behöver inte lägga lika mycket tid i ditt spel för jag bara undrar då, men okej, om ni lägger en prissiffra på vad det kostar att inte spela ett spel, tar inte det bort lite av värdet i att spela spelet? Uppenbarligen är det inte värt någonting. Precis. Uppenbarligen är att spela spelet inte värt ett piss. Så vad ni säger är att det är inte värt att spela ett spel. Alltså det är en så fruktansvärt konstig jävla grej som de håller på med. Och jag är... Jag satt och skrev recension för det här. Den är inte ute än, kommer den i veckan förmodligen. Men det jag funderar på just, för de har ju uppenbarligen lagt in sådana här moment för att det ska liksom sitta längre. Och det finns ju så många som säger, men jag vill ha min så här mycket speltid i mitt spel, annars är det inte värt det. Och då tänker jag, men kan de ha lyssnat på dem kanske? Jag vet inte. För jag tänker, för när jag ser det här så ser jag, om de hade tagit bort det, de hade kondenserat ner spelet mycket mer och gjort det mer intensivt, så hade det blivit mycket kortare. Men jag skulle uppskatta det egentligen mer. Jag tycker om korta spel. Eller kortare spel. Sen om det är ett racingspel så bör det ju finnas ett återspänningsvärde i vilket fall som helst. Precis. Men rent generellt så där. Men EA, jag vet inte om de har lärt sig något av Battlefront. För det här är ju ganska... det här kom faktiskt ut förra. Jag vet inte om den här kom innan eller... grejen är att folk började klaga på Battlefront 2 är ju liksom... det tycker jag är lite bullshit rent allmänt. För ärligt talat, det här är inte första gången. Och det finns så fruktansvärt många fler. Jag är ju anti-lootboxes rakt igenom. Så jag hatar det ju i allting. Till och med Overwatch, vilket jag tycker är så himla... fucking bullshit att folk låter dem komma undan med det. Speciellt med tanke på att det är, ursäkta mig, men allihop, Blizzard är inte era kompisar. Och ärligt talat, jag måste bara påpeka här, det är Activision Blizzard. Activision, mina vänner. Hallå, ursäkta mig. Precis. Och by the way, om ni bara säger, ja men det är Blizzard, det är ju så ensamstående där ändå. Okej. Hör här då. Ett ord. Eller två till och med. Okej. Oj. auction house. Det är allt du behöver säga. That's it. Mm. They don't fucking give a shit. Blizzard vill fucka upp er precis lika mycket som alla andra jävla företag vill. They want your money and they want it hard. Ja, för de här pengarna finns ju där och uppenbarligen känner uppenbarligen. De in dem. Uppenbarligen finns det folk. Mm. Och det är väl där vi får hoppas nu att med Battlefront och det som blev rabalder där, att det faktiskt får konsekvenser. Huruvida de faktiskt bryr sig? Ja, det vet jag fan. Vi får hoppas det. Disney brydde sig i alla fall. Och det frågan är om de bryr sig tillräckligt mycket bara. För det är verkligen sånt här... Mm. Alltså det stora problemet är ju inte tvunget lootboxes i sig, vilket många tar upp hela tiden. Att ja, men det är inte, lootboxes är bara leveranssystemet, du vet, liksom så här. Men problemet blir ju att när du placerar mikrotransaktioner på lootboxes och du gör det till en mer eller mindre en gambling-grej, liksom. Det bygger ju på exakt samma principer som varför folk drar in en enarmad bandit, liksom. Det är samma principer som när du går in på en gambling-sida. Det är samma saker som går igång. Det är samma psykologiska process, liksom. För guess what? Det var ett tag sedan som de här företagen började liksom anställa psykologer och folk som kan de här sakerna. Just av den anledningen. Just av anledningen att kunna ta de här sakerna, manipulera sina konsumenter så att de ska vilja köpa, även om det är omedvetet. Därför att det är inte som att de bara lägger in de här sakerna för att det ska vara ett val, som de säger i PR hela tiden. Att nej, men det är bara ett val. Mm-hmm. Kom igen, om du vill så kan du göra det. Nej, det är inte ett val. De har lagt det där för att du ska köpa det. Det är hela poängen. Varför tror du att varje gång du går in i fucking Shadow of War, liksom, och du ska kolla dina orks, liksom, så står den där jävla lilla butiken där nere och flashar hela tiden? Varför tror du att den sitter där i hörnet och flashar hela tiden? Det är just av den anledningen du tror att det inte påverkar dig, but you're fucking stupid! I'm sorry! Jag hatar när saker blinkar. Det är det värsta jag vet. Alltså. Ja, men alltså, det är ju sådana saker. Alltså, det är så små saker. Som till exempel när du bara öppnar en lootbox. Vi säger i Overwatch exempelvis. Ja, öppna den. Den här känslan du får då, liksom, av att den öppnar och du inte vet vad det blir. Eller bara det faktumet att de inte ger ut några siffror på hur stor chans det är att du får någonting i en lootbox. Det är för att det är en del av effekten. Ju mindre du vet, desto mer säkerhet finns det att du kommer att köpa. Flera gånger också. Mm. För att det är lite av grejen. Det är liksom det, så vet jag inte, så kommer jag, shit alltså. Och jag la ut en grej på Twitter också. Där jag nämnde just en sak om Overwatch. Och det är att jag tror... Och det här behöver ni inte tvunget quota mig på, eller ens ni kan ta det med en nypa salt. Men jag tror att Overwatch-systemet, anledningen till att de inte vill lägga ut sina siffror på chansen, är ju dels det som jag nyss nämnde, men även för att de här siffrorna är olika för alla spelare. Jag tror att det är en grej som de helt enkelt inte kan göra. Varför, när de var tvungna att lägga ut sina siffror i Kina för ett tag sedan, så valde de istället att ändra om hela sitt system så att du istället köper currency som du får lootboxes för när du köper dem. För att kringgå systemet. They don't want it to be found out. Så jag tror verkligen på att... Är det till exempel så här att du spelar mycket som diva, säger vi, då kommer chanserna för att du ska få diva skins att bli lägre. Just av anledningen att du ska vilja köpa de här fucking lådorna. Och grejen är den att det som jag sa där i mina tweets var ju att det kvittar faktiskt om det är en lögn. Om det jag just sa är liksom inte sant. För teoretiskt sett så är detta någonting som de kan göra när de inte blir liksom reglerade av en högre makt eller har någon alls typ av... koll på de här sakerna. They can do it because nobody's looking. Det är liksom och tror ni verkligen, alla som liksom försvarar lootboxes och så vidare, tror ni verkligen på att de här stora företagen som EA och Activision och vad fan det nu är, att de är så pass schyssta och så har så pass mycket självkontroll att de inte kommer att utnyttja det här systemet? And fuck you over. Nej. Jag tror definitivt att de gör såna saker, men jag menar, min åsikt angående lootboxes och alla såna grejer har alltid varit den att så länge ni inte ger Så länge det bara är skins och sånt det handlar om, så bryr jag mig helt ärligt inte. Och då är det upp till dem som har så dålig jävla självkontroll eller whatever, eller lillrörde eller whatever liksom. Så kan de köpa dem. Det påverkar inte mig. Nu måste jag hoppa in här, för det här är en jättebra diskussion, men jag tror Payback är klart. Need for Speed Payback, helt okej spel, har problem. Ja. Men in-app purchases, finns det i Million Onion Hotel? Du har så svårt med det namnet, vad är det egentligen, Fredrik? Million. Nej, jag hade inte det framför mig. Million Onion Hotel. Million Onion Hotel är någonting så ovanligt som ett spel som man betalar för på mobil. Det kostar 40 spänn. Okay. Om ni inte vill betala 40 spänn, vad jävla fan alltså. Ja, om det är bra så är jag beredd. Jag har inte 40 spänn. Det är väldigt svårt att säga om det är bra. Oh my god. Det är rätt så svårt att förklara det, ärligt talat. Men okej. Okay. Vad gör man för något? Så, först och främst. Det här är ett pusselspel. Okay. Som är gjort av Onion Games. Självklart. En japansk studio som leds av Yoshiro Kimura. Som även var med och gjorde Little King Story. På PS Vita och Wii. Om jag inte helt fel på det. Så han har gjort de sakerna, men det här är ett skumt, surrealistiskt jävla, alltså ni vet när man brukar liksom säga så här, bara fan, det där är ett japanskt spel, det här är ett japanskt ass japanskt spel, alltså det är så jävla japanskt så att det är sant. Och poängen här i detta spelet är att du har en sån här grid, och på den här griden då så växer där ut onions, lökar, och när de växer fram så ska du trycka på dem. Och då så markeras den rutan som du har tryckt på. Liksom. Så ska du få fem i rad. Så det är lite random. Men du kan försöka tajma ihop det så att du kan få doubles och så vidare. Så att du kan gå in i Onion Heaven. Och ta en massa frukt. Och sådana saker. Och, ja, jag sitter och tittar på det nu faktiskt. Spelet faktiskt börjar ganska väldigt lätt liksom. Det är bara lökar då, bara vanliga lökar. Så när du trycker på dem så säger de ham, ham, ham. De är jättegulliga. Och allt eftersom du kommer vidare i spelet så utvecklas då, där blir fler. Där är typ stora sparrismän som är jättelånga som du måste trycka på flera gånger för att han ska skjutas iväg i en raket. För att markera Obviously. Så att han kommer ur vägen och det kan växa upp en lök där istället. Precis, och så att du kan markera den rutan så att du kan liksom klara det och få tillbaka tid. För när du markerar en hel rad då, fem i rad, så får du tillbaka tid. Och så sa de, onion! Typ. Och sånt roligt. Och sen så kommer du till en boss. Och bossarna är exakt samma sak liksom, att du fortfarande måste trycka på alla de här och få tillbaka tid och så vidare, för att de kan skada dig så att du tappar tid liksom. Och när du gör det i bossstriderna så kan du även få lökriddare ibland, och de här kan du helt enkelt använda för att slå på bossen. Och Onion Knight to the rescue, det är briljant på alla sätt och vis. Ja, men det låter ju ganska roligt. Bara alltså, 40 spänn. Jag tycker att det var värt 40 spänn because I really like it. Det är ett rätt roligt pusselspel, även om det är typ helt crazy. Mellan varje bana också så är det såna här små typ kort. Små animationer typ som visar spelets berättelse. Och det är typ lika dumt som man kan förvänta sig. Det är briljant. Det som jag föreslår att ni borde göra, det är att gå in på Onion Games, at Onion Games på Twitter, och följa dem. För hela det här Twitter-kontot, det har funnits ett rätt bra tag. Jag har hängt med i det här spelet ett tag. Men de i alla fall skriver på sitt Twitter-konto som en levande lök. Ja, nice. Så här är några exempel på tweetsen. Här sa Onion Games då: I want to be good soup in future. Hum hum. Och det är så broken English såklart, vilket är helt underbart. Så, oh. Sen under här bara: please eat me slowly. Hum hum, I'm tiny onion. I love video game. Obviously. Vilken lök tycker inte om spel? Nej, men exakt, liksom så här, bara fan, det är alltså han som är själva skaparen av spelet, det är hans pet onion som pratar hela tiden på det här Twitter-kontot. Pet onion? Ja. Okay. Vad är det du inte förstår? Nej, alltså, det är inte det att jag inte förstår, utan det handlar ju mer om en slight disbelief in the faith of in humanity. Men det är ju fantastiskt. Det är ju glädje. Ja, jag tittar på det nu. Jag sitter och tittar på någon som spelar faktiskt just nu på YouTube. Mm. Och det ser ju helt... Hum hum, I'm tiny onion. I love indie game. Crazy bananas. Have a fun with Million Onion Hotel. Men det är helt klart. Du sa att det var mobilspel, men vilket operativsystem, eller vilka till och med, klarar det? Det finns på va? Ja, men jag vet inte, Finns det både finns på för både iPhone och Android. Absolut, jag spelar på Android. Mm. Det är glorious. Det är för att Android är det enda vettiga. Det är sant. Also. Yes. Yes, bra, men då så. Då hoppar vi vidare till veckans diskussion som är svårighetsgrader i spel. Hur vill vi ha det när vi spelar? Svårt eller lätt? Och vad för fördelar ger de olika svårighetsgraderna? Men den första frågan är ju såklart svårighetsgrader då. Vilken svårighetsgrad kör ni på? Alltså för min del så beror det väldigt mycket på vilken typ av spel det är. Ju bättre berättelse det är, desto oftare väljer jag normal. Om det är en sådär inte jättestory-tung berättelse, liksom bara ett vanligt platformer utan någon vidare handling, då tenderar jag att vilja crank upp lite grann. Och tutorials, är spelets game design bra gjord, så anser jag att du inte bör behöva tutorials, för att spelet i sig ska kunna klara av och lära dig vad du bör och kan göra. För en tutorial är ju i stort sett det. Du behöver inte ha en bana som är specifikt designad för att vara en tutorial, men du har ju alltid såna här hints som dyker upp i början. Ja, men alltså jag måste inte ha någon som poppar upp i ena hörnet: hej, visste du att om du trycker på B, det var inte så jag menade, men alltså det kommer upp en så här tryck bla bla för att ta fram ditt vapen eller whatever, liksom såna grejer menar jag såklart. Ja, fast Ja, beroende på vad det är för spel. Men gärna så lite sånt som bara möjligt. Jag vill själv bara trycka på random knappar och se vad som händer. Alltså, vissa spel har ju alltid så specialgrejer och sånt. Jag kör alltid med hints på till att börja med, för att liksom, ja, även om jag vet hur man skjuter liksom en pistol i ett svärd. Jag vet hur man skjuter i ett svärd. Okej. Spelar du Disgaea eller då? Nej, nu ska vi inte vara såna. Nej, men alltså jag vet ju hur man spelar spel. I know how to play game. Jag har spelat spel länge, har jag. Så jag vet. Men alltså, you play game. Men jag känner alltid att ibland så har spel vissa saker som är speciella, ibland så gör de saker annorlunda, så därför kör jag alltid med hints på. Ibland så är det för att liksom de kanske har något extra tips liksom. För att okej, i det här spelet så kan du kanske skjuta bättre eller något så där, om du trycker på den här knappen också eller whatever liksom. Så jag känner alltid att jag vill ha all informationen upfront liksom på det sättet. Ja, sa du vilken svårighetsgrad du brukar Jag köra? Kör alltid middle of the road, ja, alltså normal eller equivalent. För att jag känner att det brukar oftast vara den som har bäst balans mellan gameplay och story oftast. Alicia då? Jag hatar spel. Alltså, jag måste erkänna att jag var halvt med på diskussionen här. Jag kom in i den typ halvvägs och jag bara, för att jag tittade på Onion Games Twitter. vad jag kör på för svårighetsgrad, men det beror väl mest på spelet. Ja. Men just den här saken angående liksom prompts och sånt, jag tycker att det kan vara upp till var och en. Men i vissa fall så är det liksom lite dumförklarande. Jag tror att spel är mycket villigare att tro att spelaren är dum i huvudet idag än vad de kanske var förr. Tittar man till exempel på en av mina favoritexempel, Silent Hill, de spelen var ju väldigt måna om att inte presentera de här sakerna liksom om och igen, hur du öppnar dörrar och så vidare. Liksom. Mm. Det hade ju förstört lite upplevelsen, så att säga. Om det hela tiden kommer upp en knapp som tar ur dig ur spelet och faktiskt får dig att inse, ja just det, jag spelar ett spel. Vilket de började göra sen efter att Team Silent hade brytits upp och en massa schimpanser började göra Silent Hill. Som då Downpour och allt det här liksom, där du bara öppnar dörren. Det gör du med kryss. Och bara, okej. Nej, really? Ja, men precis, när du är liksom så här i slutet av spelet och man bara, okej. Good. Men alltså jag tror att mitt favoritexempel egentligen är åt andra hållet. Är nog har ni sett Cupheads grejen? Mm-hmm. Ja, de här båda spelrecensenterna som inte kunde ta sig igenom tutorial level ens. Mm-hmm. Ja, för att de fattade inte hur det funkade med jump dash. Mm-hmm. Så de fattade ju typ ingenting. Jag såg hela videon gjorde det, och det var liksom cringe genom hela. Jag satt bara och liksom ville ta kontrollen ifrån dem och smälla i dem i huvudet med den. Se om det gav dem lite mer intelligens. Men jag har inte kört det, men framgår det liksom så här, tryck så eller så för det här är alltså ett tutorial. Saken, det är verkligen är jag tänker faktiskt försvara den här personen. Nej, kom igen. Jo, det tänker jag, därför att ärligt talat. Mm. För grejen är den att den här personen fick så fruktansvärt mycket skit, speciellt från den där sidan av gamers. Jag tycker att det är rätt tråkigt att det är en massa av den där gamer-crowden som är så upprörda över att en person i spelpressen inte kunde spela Cuphead. De är så jävla arga över att han kunde inte spela Cuphead. Och de är så fucking arga att de sen hittar på hela grejen liksom där, till exempel, så ska han recensera det som skit. Nej, han recenserade inte det. Jag tänker försvara det i en sån här grej att, ärligt talat, han skrev i sin artikel, vilket ingen läste såklart, därför att folk är, ja, vad de nu är. Men alltså, där så skrev han ju till mig. Hela grejen var ju liksom så här, ja, jag suger som fan på Cuphead, vilket ni kan se här liksom. Men han kritiserade ju inte spelet för att det var svårt. Vilket folk påstod att han gjorde. Att det var liksom så här, bara, så klagar han på att det är svårt och så vidare. Nej, det gjorde han inte. Han sa att det var väldigt roligt och så vidare. Liksom, han hade inte kritik över att det var svårt alls faktiskt. Och det var inte han som recenserade spelet i slutändan heller. För min del så var det ju, alltså, min poäng var ju liksom i defense av tutorials i stort sett. Här. Ja, nej, såklart. Liksom att, jag tyckte det bara var ett så roligt exempel liksom, att det här har du en tutorial eller någon som inte kan ta sig igenom den. Liksom. Sen om de är bra eller dåliga på spel, det är irrelevant på något sätt, känner jag. Och jag har inte läst någon artikel, jag fick en video länkad till mig bara. Så men det är ju det som är lite problemet. Jag såg bara videon och tyckte det var roligt. Liksom. Att det blev så över... Ja, men alltså, det jag tycker är så fascinerande, det är som du säger, den här ilskan som dök upp. För att, I mean, i min värld, okej, nu lever inte alla i min värld, den är lite, låt oss säga, speciell. Men där är spel till för att vara underhållande. Man ska på något sätt uppleva någonting, man ska få ut någonting av det, och oftast så är de till för att göra en glad. Ja. Oftast, inte alltid. Ibland så blir man fruktansvärt förkrossad. Jag känner att det finns en hel genre av spel som är till för just göra dig deprimerad. Inte ja. Göra dig glad. Ja, ja precis. Genre, men grejen är att någonting spel i min värld inte är till för, det är att försöka så split mellan människor. Ja, men... Utan det ska ju snarast vara någonting man kan samlas kring och tycka, ah du, det här spelet gjorde mig så upprörd. Och så säger någon annan, ah du, jag blev också riktigt upprörd över det. Uff, ah men vad bra, då kan vi vara upprörda tillsammans. Ah vad bra det känns. Jag tänkte att du säger Overwatch. Jag tänkte precis säga, liksom, har du aldrig spelat Mario Kart med andra människor? Nej, men ändå. Eller något annat liksom där man spelar mot varandra. Just det, jag spelade ju Mario Kart för första gången här förra veckan. Ja. Apropå ingenting. Spännande. Men jag tänker just... Ja, alltså, jag tänkte bara liksom säga där att det, det är ju ändå, som sagt, det är ju spännande att det finns den här sidan liksom, av människor som blir upprörda när specifikt liksom, folk som jobbar med spel inte är bra på exakt alla spel. Det som de inte riktigt verkar förstå är ju den här tanken att alla skribenter är inte bra på alla spel. Och det som skribenterna har generellt är ju oftast ett kritiskt öga mot spel. Alltså att de har någonting utöver det. De har skrivit och gett kritik om spel i flera år. Och det är liksom så här, du behöver inte bara vara bra på spel. Är du bra på spel och du inte har någonting vettigt att säga om spel, well, then you have not. Skulle du ändå suga då har du ingenting att komma med. Alltså jag känner väl att det är så här för mig. Är det, att jag har ju recenserat spel, några stycken. Mm. Och jag har aldrig påstått att jag är bäst på spel eller något sånt där. Jag vet att jag suger på ett antal spel. Och så. Men jag känner liksom att på något sätt, om man inte kan ta sig igenom tutorial-leveln på spelet så är det ju... Så på något sätt så är det ju... Någonstans i det spelet så är det något fundamentalt fel då i så fall. Jag säger det som en person som inte vill spela Cuphead. Mm. Just på grund av att jag vet att det inte är mitt typ av spel. Nej. Jag skulle inte vara bra på det. Så. Utan jag tänker mig mer, kan man inte ta sig igenom tutorial-leveln ens... Då är det någonting fel på spelet eller tutorialen. Det kan ju vara fel också på platsen som det spelades. För om man någonsin i hela sitt liv, vilket jag tvivlar på att många av de här människorna har gjort, har spelat ett spel på ett event. Det kan vara väldigt förvirrande, speciellt med tanke på om det är ljud runt omkring och du inte hör spelet och så vidare. Ja. Då kan du rent allmänt bara koppla bort allting som står där också, speciellt om du har ett tidsbaserat liksom demo som inte tillåter dig att göra hela skiten liksom. Då är det bara det blir väldigt stressat. Det är inte särskilt optimalt för att lära sig någonting, oavsett om det är en tutorial. Speciellt om man har en pressperson som står och tittar över axeln. Ja, nej, men precis. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Jag tänkte det här med Cuphead. Det är lite intressant, för det är ju ett så tydligt exempel på ett spel som är gjort mot en specifik publik egentligen. Precis som Bloodborne kanske. Jo, för det var väldigt svårt. Dark Souls och så. Men för det finns ju lite stigma på sätt och vis... Vad jag har hört om folk som spelar bara på Easy till exempel. Jag är bara nyfiken, vad tycker ni om att spela på Easy? Och vad tycker ni om personer som spelar på Easy? Alltså, beroende på vad det är för spel och vad jag är på för humör. I mean, jag spelar Visual Novel, så det är inte som att de är särskilt svåra. Jag vill att de ska vara som Dark Souls. Men... Varför kan inte alla spel vara som Dark Souls? Quick time event som är asvåra. Oh, yes. Nej, men alltså, ibland så vill jag verkligen ha den här riktiga utmaningen. Mm. Alltså, jag vill få mina färdigheter utmanade till sitt yttersta. Och ibland så vill jag bara uppleva en trevlig berättelse. Och spelmediet är en typ av medie man kan förmedla berättelser igenom. Så att, jag spelar på Easy ibland. Jag tycker att det är lite intressant där om man bara liksom fortsätter på den här ilskan. För det har ju ändå varit liksom någon form av grej här, speciellt runt Cuphead och sådär. Någon väldigt liksom elitistisk jargong nästan, kan man säga. Där är väldigt många som är bara så fruktansvärt upprörda på att det skulle vara någon som skulle vilja ha ett Easy Mode i Cuphead. Alltså bara tanken att det någon skulle vilja ha ett Easy Mode. Jag tror inte det finns ett exakt Easy Mode. Men bara tanken, men det, liksom. Det finns två olika, men du kan inte klara spelet nej, om du precis. Kör på det lätta. Det är liksom what? Bara den här... Nej, går inte. Bara den här liksom... Jag tycker det är så intressant bara att det finns folk som blir arga över hur andra vill uppleva ett spel. Ja. Alltså just den här tanken bara... Alltså, till exempel som, det är ju en grej, nu är det Nintendo Time här. Det är så fruktansvärt många som är arga över att Nintendo ens har mage att lägga in de här sakerna som skulle göra spelet lättare. Ni vet de här sakerna som man kan välja, till exempel att du kan få en grej som hjälper dig genom banan eller gör dig odödlig eller någonting sånt liksom. För hej, vet ni vad? Mm. Det finns kids som spelar de här spelen och vill komma vidare. Och vissa av oss pallar fan inte heller ibland. Donkey Kong Country Tropical Freeze, holy fucking shit ibland alltså. Däremot så måste jag säga att jag blir ibland lite förolämpad i Final Fantasy 14. För att om man är i en raid och slåss mot en specifik boss och man har dött för många gånger. Så får man en buff då som gör att man har mer HP, man gör mer skada och så vidare. Man tar mindre skada. Jag tycker att, ja, och sure. Varje gång man får den där buffen så blir det lite sådär, nej! Alltså jag tycker att jag kan uppskatta det just eftersom det respekterar min tid. Alltså för jag har inte tid att sitta där. Jag respekterar inte min tid. Ungefär. Men det sure, det är väl fine. Men jag menar just sådär, där har du ju inget val. Men jag tänker liksom, när det är ett val som i till exempel Super Mario Odyssey eller någonting sånt. Precis. Där du liksom kan få lite hjälp på traven om det skulle vara så att du vill ha det. Alltså där är ju vissa som bara blir upprörda över att det existerar ens. Av att det skulle finnas någon. Att det är någon som har ett easy mode i Dark Souls exempelvis. Hur fan vågar du? Det är inte som att spela Dark Souls. Alla ska ju uppleva det som jag vill. Att de ska uppleva det som jag upplever det. Alltså det är liksom, det är så jävla fucking korkat. Alltså vad fan? Alltså det är så verkligen instängande. Alltså det stänger ute folk. Det är gatekeeping som satan. Och jag tycker det är fult. Och det är så tråkigt också, för oftast, alltså, det är så många som skriker och har sig och så, när i grund och botten är utvecklaren som har valt att göra ett spel efter ett sätt som de vill göra spelet på. Och jag tycker, men kan inte bara respektera att ja, de gör det, visst det kanske blir för en nischad publik eller något sånt. Men jag tror att folk generellt är okej med till exempel att Dark Souls är svårt. Alltså att det liksom, jag tror inte att det är någon som, de som exempelvis skulle säga men jag hade nu, alltså jag hade ju velat ha ett easy mode i Dark Souls. Jag tror inte att det är någon som går runt och är arg över det och så här, liksom, skriker på andra folk som spelar det på som det är och så här, bara liksom, fan alltså, ni spelar på det, svårt spel för fan, fuck you. Det finns säkert, jag lovar det finns det finns en liten subgrupp på typ 10 personer någonstans som sitter och är jättearga över att de inte kan spela Dark Souls för det är för svårt. Men alltså för de är inte skillade nog. Det är ändå så. en sån där grej att det, ja fan, nej. Jag vet inte. Jag tappar bort mig helt och hållet. Jag tror att när det kommer till svårighetsgrad och sånt där så känner jag att jag gillar att ha möjligheten att antingen gå lättare eller svårare. Men som sagt, jag brukar alltid gå normal. Så vidare visar sig att jag faktiskt inte kan ta mig igenom det fucking spelet, då går jag ner till easy oftast. Så att om det är så att du har börjat på normal, inser att nej, det här går inte, så har du inga problem med att om man liksom har möjligheten att byta mitt i. Om jag suttit i 6 timmar och försökt ta mig igenom ett och samma ställe, då går jag fan ner på easy istället. Ja. Ja, där skiljer vi oss. Alltså, om jag har börjat ett spel på en svårighetsgrad, då banner mig, då ska jag avsluta också. Men jag är lite tjurskallig alltså, också. Allt beror på. Det är ju om jag märker att jag har nått en vägg. Liksom. Alltså, jag kan inte ta mig vidare. Jag har testat alla andra möjligheter. Liksom. jag tror att innan jag går ner till IC eller så där, så brukar jag konsultera en guide eller en walkthrough eller något sånt där, se om det är något, om det är något jag har missat bara. För att se om det är något jag har missat för att ta mig igenom just det området. Sen stänger jag ju ner skiten igen och kollar inte på den först jag når nästa ställe jag inte tar mig igenom. Men alltså, men är det så att det visar sig att nej, men du måste till exempel grinda i 14 timmar för att ta dig igenom det här stället, då går jag fan ner, hellre ner på IC istället. För att spela. Ja, men okej, okay, fair enough. Men så, i vissa fall så har det ju också att göra med att jag är inte, det här var svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Och jag känner inte att jag... att jag finner något nöje i hur svårt det här spelet är. Jag är bara ute efter story. Jag vill ha mer av storyn. Mm. Mindre av vad det nu är som är mitt emellan. Liksom. Så då kan jag... Då kan jag, ja, det är då jag för jag... tjurskalligt för att erkänna. Ja, nej, men jag är villig att gå ner till Easy då i så fall. Och sen finns det vissa spel som man vet är svåra också. Därför går ni och kör på Easy i alla fall. Men sen, finns det, sen blir jag lite... Jag blir lite så här... Jag blir lite förolämpad blir jag, när spelet själv föreslår att du kanske borde gå ner på IC. Yeah. Eller att, hej, här får du en hint om du vill. Liksom. Då blir jag lite så här, nej. Då... Juhu, Rob! Dags att gå ner på IC. Då är slut. Då måste jag ta mig igenom det, måste jag göra. Ja, men det är lite samma sak som man får den här buffen i Final Fantasy 14. Man tycker, nej. Ja, men jag har spelat flera så här typ äventyrsspel, så här pekliga äventyrsspel där det finns vissa pussel och jag känner fan, hur var det jag gjorde? Jag har gjort fel i pusslet typ 2 gånger och så där. Då kommer upp så här möjligheten att skippa det här pusslet. Och jag bara fuck you. Det här, jag ska ta mig igenom den här skiten. Försök inte. Och jag blir det blir så här front liksom att nej. Hur vågar du föreslå att jag inte kan klara av det här? Jag ska. Men det är ju en personlig grej för mig. Jag vet ju att det finns folk som definitivt... Jag klandrar inte de människorna för att de tar den vägen ut. För jag måste erkänna att jag har gjort det ett par gånger också. När liksom det har varit så här, nej, men jag vill bara komma vidare. Jag hoppar den här. Liksom. Om det är så att det visar sig att guiden inte är hjälpfull. Till exempel om det är random för varje playthrough. Liksom. Sådana saker. Men jag menar, det finns ju vissa spel som förelämpar den också för att du väljer en lägre svårighetsgrad. Det bästa exemplet är ju Wolfenstein, där det är verkligen så här babying om man går på easy liksom. Och man blir lite så här, alltså ni hade ju inte behövt det. Alltså, jag förstår ju varför, det är lite roligt liksom så här, men alltså det var ju inte så jättenödvändigt att förelämpa era spelare för att de vill köra en lättare svårighetsgrad liksom. Jag menar, tack för det liksom. Men de går ju verkligen inför det, så där, varje gång man avslutar spelet så ifrågasätter den ju typ ens manlighet eller någonting så här, för att ja. Yeah. Det är ju lite del av spelet och det är ju så over the top att det funkar ju där, men jag hade blivit väldigt upprörd om alla spel hade eller många spel följde den trenden. Så att Men du Fredrik, du har inte sagt vad du föredrar. Mm. Är du mer för de här lite svårare eller vill du mer... Alltså jag kör ju bara Bloodborne hela dagen. Nej. Lätt. Nej. Du klarade Cuphead, S-rank, liksom första gången du spelar, inte sant? Jag är ju sådär, jag vill ju testa allt det där. Som Bloodborne vill jag köra, jag har inte kört det. Och Cuphead var jag jättenyfiken på, mest för att se... Hur långt kommer jag på det här? Mm. Kommer jag klara av så långt? Inte, men i regel kör jag på normal då. Mm. Men i vissa spel då, ni har redan sagt allt som behövs säga så här känns det som. Men kör jag som Wolfenstein, jag har ingen emot att gå ner i svårighetsgrad. För gameplayet, om gameplayet i ett spel till exempel är sådär maffigt och härligt blodigt. Du bara vill köra mosa. Det liksom... Är det så att jag får den där kicken av att ja, men det är bara roligt, då kör jag gärna lättare svårighetsgrad om det är så. Okay, nej, ja. För då det blir en kombination av story och gameplay. Och sen är ju frågan också, var är utmaningen då? För utmaningen i sig kan ju kicka in och ge någonting. Som jag körde SteamWorld Dig 2 på Switchen, som hade den sista bossen i spelet. Jag bara satt, men vad fan... jag ska fan ta den här jäveln. Och då så mangla och så börja om. Men allt handlar om balansering i spelen. Så för du ska, oavsett vilken liksom, svårighetsgrad du kör på, så ska det vara så pass balanserat att du känner och förstår att ja, men jag kan nog klara den här. Mm. Det värsta är om man känner att det är liksom en stor jävla vägg framför sig och du försöker så mycket du kan, det går inte. Men jag vill ställa frågan också. Går ni någonsin upp i svårighetsgrad? För jag pratar om att gå ner, ja, men när går ni upp i svårighetsgrad? När jag blir uttråkad. Okej. Okay. Ja, precis. Definitivt. Alltså, det, utan en second thought. Alltså, om jag känner att, ja men, visst, det här är ett schysst spel liksom. Men jag behöver inte fokusera på storyn av någon anledning. Den kanske inte finns där. Och jag känner, men det här är bara meditativt att sitta och mindless knappa liksom. Då, nej, upp direkt. Jag vill, jag är som sagt lite dum i huvudet och lite masochistisk, men jag vill ha den där utmaningen. Jag vill bli pressad. Däremot är jag ganska glad för många spel som egentligen inte har en svårighetsgrad. Mm. Jag menar, du går inte i City Skylines och tänker, nu ska vi hålla här på hard. eller kanske har det, jag vet inte. Men, eller Factorio eller något sånt där. Liksom. Det finns i spelet i sig så blir det i sig självt svårare efter ett tag bara. Ja, fast du, på grund Factorio, av hur det liksom är uppbyggt. Det finns sätt att göra Factorio svårare. Och det är att spela med vissa specifika människor. Men alltså många sådana där spel där de inte har en svårighetsgrad är ju sådana som är... De är ju inte riktigt sådana spel som behöver en svårighetsgrad på det sättet. Nej, precis. Men sen finns det ju de som har inte nödvändigtvis svårighetsgraden, men de har möjligheter, alltså de har options har de. Där man kan ställa in till exempel om, okej, men jag vill inte när jag dör eller något sånt där, så vill jag inte komma tillbaka till liv eller whatever. Det är slut då, till exempel. Eller sådana grejer, det finns ju alltid jag tror inte det finns något spel som har den möjligheten. Men Minecraft har ju för sig ett hardcore. Men det finns ju sådana möjligheter som det är options då i spelet som man ska ställa in där ens då, som gör spelet svårare. Som att spela Left 4 Dead utan outlines eller sådana grejer till exempel. Gör ju spelet mycket svårare. De har ju sådana saker istället för en svårighetsgrad. Vilket jag vet inte riktigt. Jag tycker om båda på något sätt. Jag önskar man kunde få välja. Jag önskar man kunde få välja när man väljer svårighetsgrad, att man väljer vilken typ av svårighetsgrad, vilka saker som man vill ska bli svårare, om man säger så. Så att fienden har fortfarande lika mycket hälsa, men jag har mindre ammo eller något sånt där skit liksom. Eller whatever. Åt det hållet, eller att man har lika mycket hälsa eller något sånt. För att runda av lite nu på den här då, kan ni bara nämna, vad är det svåraste spelet ni spelade senast, om ni vet? Jag är bara nyfiken. Och det kan vara så att ni känner att det ni körde på normal kanske var svårt, till exempel. Ja, för mig så, alltså jag är tråkig och jag är ledsen att jag tjatar sönder det här idag, men det är någon banne med endgame på Final Fantasy 14. Det är inga svårigheter, alltså det är liksom inte som man kan ställa in i easy mode eller hard mode, men Shinryu EX. Oh yes. Där har vi svårighetsgrad. En så jag har att göra det var något att svara med. Men ja. Men det var nog det svåraste som jag spelat nu på sista tiden. Mm. Och det är mumsigt. Jag spelar ett svåra spel. Det är dumt. Vad är det senaste lätta spelet som du känner med det här? Lättaste? Okej. Fan. Det är en svår fråga, vet du. Det är fan inte... Det, jag har ingen aning. Men fan, jag är helt väck nu. Nej, det kan vara på till rom så länge. Alltså, jag gillar spel. Jag spelade... Ja, varsågod, gå vidare. Ja. Seven Days to Die... Möjligtvis. För det är ju ganska svårt i sig. Är inte det ett jävla skitspel? Eller har jag bara fått för mig det? Det är inte skitspel, det är bara det blir bättre. Missuppfattat. Nästa uppdatering ser lovande. I alla fall. Då kan man inte på 8 dagar istället. Vi överlevde typ 100, vet jag. Men man spelar för fler. Men i alla fall, nej, men alltså, det är ju ganska svårt. Speciellt när man det är nästan omöjligt om man har springande zombies hela tiden, men det är ju relativt svårt, men jag vet inte om det är så svårt. Slutbossen i YS1 är skjuter bort golvet under en så ramlar man ner. Då måste man starta om. Det är nog egentligen det svåraste som jag har kört hittills. Mm. Och där kan du inte välja svårighetsgrad heller. Du ser. Mm. Mm-hmm. Ja. Bra, men då tycker jag vi sätter punkt på den här lilla diskussionen. Och så är det så att ni där ute har lite åsikter och tankar om det här. Så ja, som sagt, mejla in info@nordlivpodcast.se. Samma som varje vecka. Men vi hoppar vidare till, ja precis, övriga nördämnen. Det här med Star Wars. Är ju någonting som alla... Star Wars, Stjärnornas krig. Jag gillar och fanbase. Det. Vad var det för någonting? Han är svart och han glänser. Jag gillar Yoda för hans liten och grön. Hans hjälm är gjord av Voodoo-hide. En penis. Darth Vaders What? Voodoo-hide. Voodoo-hide? Jag vill inte veta, det är helt sant. Ärligt. Vad hade du att säga om Star Wars? Jag har att säga om Star Wars. Jo. Jag vill bara lägga fram den här tanken till er. Jag vet inte om ni har sett detta någon gång. Men jag tycker att det är lite spännande ändå. Med fanbases och sådär. Hur de liksom går åt olika håll. Förr eller senare. Och det är en specifik bit av fanbasen. Som jag bara upptäckte på YouTube. Och det är... De här jävla Star Wars Theory-kanalerna. Har ni sett dem någon gång? Ja, ja. Mm. Alltså det är det. Alltså jag har tittat på en del av dem. Okej, kort och gott så är det så här att det är en massa Star Wars-nördar som helt enkelt sitter och bara snackar om teorier om Star Wars. Alltså då inte riktig teori utan påhitt, ja, spekulerar fritt, en massa bullshit, ja. Mer eller mindre. Och jag gick in på en av de här kanalerna, det är någonting, jag kan inte riktigt svara på vad det är, men det är någonting som gör mig så fruktansvärt arg av att titta på de här grejerna. Jag vet inte vad det är, men jag blir bara liksom så här fruktansvärt irriterad, som där är en kanal som heter specifikt, och ni får gärna gå och titta på den om ni vill. Det heter... rakt, rätt käpp färdigt liksom, bara fucking Star Wars Theory. Och det är alltså det är den värsta skiten jag någonsin har sett. Det är så fruktansvärt. Alltså den här snubben, han som sitter och berättar de här sakerna. Alltså han ändrar om sin röst sådär på ett jätte konstigt sätt. Det låter precis som att prata om den viktigaste skiten någonsin. Alltså det är inget fun i det. Nej, men det är inget, det är ingen fun i hans röst överhuvudtaget. Utan det är liksom så här bara, tänk om det är så att Luke Skywalker kommer att bli ond i nästa Star Wars-film, The Last Jedi. Och du vet, han avslutar alla orden sådär, liksom såhär bara, kanske är det så att han inte vill träna Rey och han kommer bli liksom så fucking hell. Och sen så man bara liksom, okej. Okay. Och så har han nu suttit här och typ i den senaste månaden ungefär, så har han suttit och gjort videoklipp om en och samma sak som, eller ja, det är ju flera olika ämnen, men det handlar om samma sak. Och det är från en, vad han kallar för en källa som har spoilat alltså filmen för honom. Och jag bara... Okay. Mm. Och han bara spyr en massa bullshit alltså. För jag menar, hade det varit sant att han hade haft den här informationen, then he wouldn't be there anymore. I'll tell you. Där han liksom har delat upp det här under fucking mer än en månad, gissar jag. Där han har delat upp de här sakerna, där han snackar om att säga, vem är Snoke? Och vad kommer att hända liksom med Luke Skywalker och Rey och alla dem? Och liksom, han bara liksom går in på så här, det är så mycket detaljer att du liksom bara, nej, nope. Not, no. Och så bara, alltså, fan, jag vet inte. Kan någon hjälpa mig? Ja, du, nu står du på egna ben där, vet du. Jag har faktiskt ingen koll på den här kanalen förut. Alltså, jag tror jag kollar något. Jag kollar på videon här, av den här faktiskt. Jag tittar på en enda video. Alltså, jag har sett någon gång som sa, ja, men jag har... Ja, men exakt, källor. Man bara, källa, nej! Men är det någon som skulle typ skjuta Alltså, slå nej, ihjäl han med baseballracket så är det Disney. Att, alltså, om det är så att han hade haft någonting alltså vettigt att gå på. Om vi nu säger att han spoilar hela fucking filmen. Alltså du vet, om han har fått information där han kan berätta alla de här sakerna som The Last Jedi kommer att handla om. Och han splittar det upp i flera stycken flera stycken videoklipp. Du tror inte att ett företag som Disney hade varit framme med hammaren rätt så jävla fucking fort? Jo. Så det är liksom den där grejen då jag bara liksom, alltså, ja, okej, okay, ja, men det är bra. Så pratar du om hur Darth Maul kommer att komma tillbaka i den nya filmen? Det tror jag starkt på. Han dog, är inte han död? Han dog i Rebels. Men jag bara sa det som ett förslag. Visst ja, är det? Ja, men precis. Sorry, jag var inne i Star Wars. Men det är just så där typiskt egentligen för när en fanbase får de här kufarna som borrar in sig i ämnet och tycker att de ska sitta och berätta om vad som kommer och spekulera och allting. Jag tror jag tittar någon så där ibland och sen alltså, nej. Jag ser filmen sen. Vad ska jag sitta? Jag kan spekulera själv. Jag brukar inte titta på såna här för teorier om nya filmer eller något sånt där. För att jag känner att även om det är, jag vet att det är, ja men de vet inte. Ja. Liksom, så känner jag att jag vill inte tänka på det på det sättet. Så att jag brukar inte titta på de sådana som spekulerar om nya filmer. Jag kan titta på videos och kanaler och sånt där som pratar om gamla grejer. Typ att, ja men det här är varför det här liksom var. Eller whatever liksom. Eller det här är något sånt där. Jag tittade på, den enda videon jag tittat på den här jävla kanalen som du nämnde är alltså en video om en av Star Wars fighting style, lightsaber fighting style. Okay. Det är den enda, och jag tror att jag tittade på det för att jag satt och tittade på, nej jag tittade på en annan också tydligen. Här. Varför Anakin hade på sig svarta robes. Vilket jag tyckte var lite bullshit. Ja, men alltså de går alltid så, jag vet inte vad det är, men det är någonting liksom. Men jag har tittat på andra som faktiskt har varit helt okej okay, liksom. Och andra kanaler som har faktiskt bra grejer där de pratar om intressantare saker och sånt som har typ historien om Star Wars och lite sådana saker. Alltså det är skillnad just, för jag tror jag kollar någon som bara går igenom kanon och så. Alltså det här med vad som hänt i kanske, vad som idag är kanon nu när de kastar bort mycket. Men varje gång det kommer till de här spekulativa personer som säger att ja, men jag fick fram det här från min kontakt som sa så och så. Och utifrån den informationen så är det ju så här det kommer hända. Man, nej, men, nej. Egentligen, det finns tre Star Wars-videos på internet som är värda att titta på. Tre stycken. Som är, de är absolut, okay, de är jättebra. Det är en snubbe som helt enkelt går igenom och ger sin egen version av episod 1, 2, 3. Okej. Okay. Han liksom tar elementen som några av de grejerna. Så han liksom skriver om 1, 2, 3 så att de är bättre filmer. Okej. Okay. Nej, men det är lite, han ändrar liksom vem som är protagonisten och liksom vad som händer och lite sådär och vad som leder upp till de olika grejerna. Jag tittar på det, men de är inte perfekta på något sätt, är de inte. På det, men de är jag hade velat sett de filmerna. Hade jag. Definitivt. Jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde dem nu bara för det, men jag tror det är bara att söka på typ Star Wars episode 1 rewrite eller något sånt där. Så borde man hitta dem på YouTube. För de är väldigt bra. Mr. Plinkert. Och där har vi exempel på bra Star Wars fanbase också. Ja, men alltså det jag känner att alltså det jag älskar när folk blir så passionerade över någonting att de verkligen jättegrottar ner sig i det och lever och andas ämnet liksom. Det jag blir så fascinerad. Jag kan också göra så ibland i ämnen. Men så här, jag kan inte hjälpa att jag blir irriterad. Jag tror det är mest hur den här personen låter dels. För att det är liksom den där bara... Jag tror att alla fanbases har alltså... sådana dock. Tror jag. Det är väldigt många. De har ju de här... Jag vill inte kalla dem för ubernördar. För det är inte det... Jag tycker inte det är det de är. Alltså... De är... De är outlier-nördarna typ. De, ja... Men alltså det som jag tycker börjar bli lite småfarligt. Och alltså absolut, visst, om man får den här idén och man sitter och klurar hemma på sin kammare och tycker åh, vore det inte coolt om det vore så här och så här och så här. Och det här skulle ju stämma med det och det och det i sådana fall, om det vore så. Och man blir jätteexalterad, man vill lägga ut den här idén och tycka, hej hörni, fellow nördar, lyssna på vad jag kom på. Det här, vore inte det här coolt? Det är absolut all uppmuntran till sånt. Det som jag känner börjar bli farligt, det är om man säger att jag vet faktiskt att det är så här och så här, för att den informationen har jag fått från min källa. Och inte att förväxla med de här som tycker, ja, men om du läser Stålmannen nummer 3 så får vi faktiskt reda på att på den här sidan i den här panelen att de alltså helt okej, okay, yeah, fine, verkligen liksom you know your shit, det är awesome. Men att säga att min källa säger det här så att jag vet att det här kommer att hända. För att på något sätt ge lite extra till sin teori då, eller? Precis, då där känner i alla fall jag personligen, då börjar man nosa på en gräns som jag inte är helt bekväm med. När det kommer till sina teorier och sånt, jag älskar såna. Jag älskar när folk kommer med sina teorier om grejer. Och jag menar, de absolut bästa grejerna som jag har läst när det kommer till teori är ju, vad heter den nu? Indoctrination Theory för Mass Effect. För den gör att tredje spelet är mycket bättre. Indeed. Och sen har vi Jar Jar Binks is a Sith. Den är ju briljant. Den är så bäst där. Jag älskar den till. Jag önskar alltså, det vore sant. Är den att alltså. Jag tänkte säga någonting väldigt så här bara. Jag tänkte på det nyligen. Jag hade seriöst sett en Jar Jar Binks A Star Wars Story lätt. Utan tvekan. Därför att om ni tänker efter lite grann på det, så är han en rätt så tragisk karaktär i slutet av tredje filmen. För ärligt så är det ju faktiskt han som motvilligt har sett till så att Palpatine får makten över hela skiten liksom. Och kan sända ut liksom Order 66. Jag tänkte liksom så här bara, för direkt efter det så vet vi ingenting om Jar Jar. Vad hände med honom sen? Hur tog han detta? Att han var liksom anledningen? Det finns ju i Force Unleashed. Så kommer man till ett ställe. Shh. Jag tror det är första i alla fall. Så kommer man till ett ställe. Men Force Unleashed, det är väl inte canon längre? Nej, yes! Det är inte det. Men men det är lite roligt ändå. Liksom, man kommer till någon. Det är typ en kammare så här. Och där finns det lite olika grejer. Liksom, det är så här roliga grejer. Där så finns det en gungan i Carbonite. Misa so dead! Ja, precis. Man kan ju alltid hoppas. Jag hade ju jättegärna velat se den filmen bara. För jag tänker att det hade kunnat vara jätteintressant att se. Och faktiskt få dem att göra en film där de försöker på något sätt redeema Jar Jar och göra så att alla de här Star Wars-töntarna måste gilla honom. Du vet liksom så här, detta är den, tänk dig bara liksom, tänk dig vad perfekt det kommer att bli. Det kommer att vara amazing. Alltså Jar Jar Binks är ett irritationsmoment att bäst. Och sen så gör de det där att det är hans fel också. Jag blir lite så här. Ah, ja, okej. Okay. Ja, men exakt. Men tänk dig då att detta blir en redemption story för Jar Jar. Där han helt enkelt liksom... Han vet vad som hade varit det perfekta? Oh my god! Vet vad som hade varit det perfekta? Nu är det för sent ju. Men tänk här nu. Det sättet som de hade kunnat få... koppla samman detta så att det hade blivit perfekt och allting hade blivit så jävla fucking awesome. Jar Jar Binks är personen som skaffar planerna till dödsstjärnan. Oh yes. Ja, men tänk bara och du kan ha den här, alltså, det bästa är att du hade kunnat ha den här scenen då där Darth Vader då liksom, för Jar Jar känner ju fortfarande, alltså Jar Jar känner ju Jar Jar Binks, så han bara, åh Annie! Du vet liksom så här, så han försöker lura dem, du vet, och liksom Jar Jar har liksom en pistol där i slutet och allting, du vet, eller vad fan det nu är, men han liksom sänker den och sånt skit, och han för Anakin har ju fortfarande liksom ändå någon form av något bond med Jar Jar ju, såklart, för han har ju känt honom ända sedan han var liten unge, eller hur? Mm. Så det är liksom så här bara, shit, du vet, fan, han kan inte döda Jar Jar just i det tillfället. Liksom. Så han säger åt honom att sticka, liksom, vid det här tillfället. Du vet, The Last Humanity av Anakin i princip. Men Jar Jar tänker inte liksom sticka, utan han bara liksom tänker inte låta honom göra det valet. Och det är där Anakins last humanity liksom försvinner, för att han dödar Jar Jar i det tillfället, liksom. Fucking amazing. Jag är hellre för att Jar Jar är en jävla sista. Jag tyckte detta var jättebra. Och alla kommer att gråta för att Jar Jar har varit amazing i den här filmen. Nej, alltså, jag vill ha liksom Jar Jar is a bad guy, vill jag ha. Och så efter episod 3 liksom. Jar Jar in. Nej. Efter episod 3 liksom, så här, så går han in så här downward spiral där han blir bara ondare och ondare och ondare liksom. Jag vill att han utnyttjar den här att alla tror att han är dum i huvudet och så vidare, och att han använder det som en täckmantel i princip för att komma i god ton med liksom med Palpatine, exempelvis. Palpatine har ju utnyttjat honom hela tiden, så Palpatine bara, hej, jag är nöjd, liksom. Ja, men det har han ju. Eller har han? Ja, men exakt, men det är där vi kan snacka. Men min version av nästa film, så blir det ju den här liksom, men de joinar där, och hela Jar Jars plan är liksom där, bara att snirkla sig in där för att kunna sno de här planerna. Det visar sig att ledaren för nya republiken är Jar Jar. Jag hoppas det. Hela planeten sprängdes, fuck. Vi rundar av där. Pirates of Caribbean och Zootropolis. Ska vi dra dem eller ska vi... Hur gör vi? Jag gillar Pirates. Vill ni snacka om det? Vi kan säga Pirates of Caribbean. Länge sedan såg, men ja, cool film. Keira Knightley, skitsnygg. Nu var det ju jag som såg filmen, inte du nyligen. Ja, men det går mycket fortare om jag säger det. Jaha, tack så mycket. Men är det någon var punkt det något särskilt, du inte håller med på? Var det något särskilt du tänkte på i och med att du tog upp den? Som att, om nu fick en epiphany här, det var just det här i Pirates of the Caribbean. Det var bara att det var länge sedan jag såg den faktiskt. Jag hade glömt bort mycket av filmen. Mm-hmm. Och vart sak... Jag trodde den var mycket kortare än vad den var faktiskt. Det var lite så här... Hände inte det här långt senare eller tidigare i filmen liksom, så sådana saker. Men det är faktiskt jag kommer inte ihåg så mycket av de andra filmerna heller, men jag kommer ihåg att det här är första filmen är ju definitivt den som är den bästa. Det är en äventyrsfilm. Och det är där det ska vara. Det är ju klassiskt matiné-äventyr egentligen. Mm, alltså. Med en twist. Där de andra varit over the top. Det är liksom såhär, när precis. De gjorde den så tog de ju liksom den här bara, vi ska göra en piratgrej liksom. Men alla menar ju på att liksom, piratgrejer är ju döda liksom. Det är gjort. Mm. Men så slängde de ju på den här grejen bara så här, fucking pirates with zombies. Där har vi bara nya twist. Det var inte det som... Alltså, tydligen så hade det ju varit någon jävla Pirate Curse eller något sånt där på filmer sedan typ 60-talet eller något sånt där. Typ. Det är typ, inga filmer sedan dess hade liksom gått bra ifrån sig överhuvudtaget. Så att det här var den filmen som liksom lyfte. Det är ändå rätt spännande också, för de ville ju först inte... det var Katzenberg som var ledare då, tror jag. Jag är inte helt säker på, men det var ju då liksom bara så, nej... We're not making the fucking pirate movie, typ. Men så började de ju filma den bakom ryggen på dem, typ. De bara, nej, det här kommer bli fucking amazing. We'll do it. Det största arrogansen med det var det att de kallade det för Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, utifall att den skulle göra sig bra ifrån sig så de kunde göra en uppföljare. Istället för bara Pirates of the Caribbean. Det är också ett tillfälle där... Nice. Vad fan var det nu? Jo, just det. Johnny Depp, han ville ju till en början... Han la ju in väldigt mycket i karaktären av Jack Sparrow. mycket av hans sätt att vara på liksom, så han spelade ju Jack Sparrow som en rockstjärna, menar han på liksom, men så här en avdankad rockstjärna liksom på så det är lite där det kommer ifrån liksom. Men han hade en idé där han ville att Jack Sparrow, han tänkte sig så här att, men vet ni vad, jag tror att Jack Sparrow inte har en näsa. Jag läste det också. Och grejen med det var helt enkelt att han menade då på att han har alltså en protes, alltså en näsprotes, så att han har ingen riktig näsa, så han är jätterädd för att typ nysa. Ja, men det stod, jag läste i trivia typ så att han egentligen, han ville att Jack Sparrow inte skulle ha näsa och skulle vara rädd för typ peppar och så här, spices och grejer. För att han var rädd för att nysa. Oh, no. Det kommer inte med i filmen såklart. Jesus. Men stuff. Jag måste säga att en av grejerna som jag inte kommer ihåg var lika bra var fightscenen i slutet när de håller på att fäkta sig och sånt. Den är jättebra gjord och en grej som, alltså man ser ju det är ju föråldrad CG. Men det är väldigt snygg CG faktiskt. Alltså det håller fortfarande. Men den håller upp, gör det. Den håller upp, gör den ändå faktiskt. Yeah. Men jag tror att det är resten av filmen som gör att det inte är så... Och den används så sparsamt också. Att det är, förutom, sparsamt säger jag. Hela liksom, helt jävla pirate crew som är skelett liksom. Men alltså, det inte förrän i slutet på filmen så används, så är det mycket av det. Och vid det laget så har man hunnit liksom bygga upp lite av en resistans till det på något sätt. Man är investerad i resten av filmen, så att man bryr sig inte lika mycket om att CG:n är lite föråldrad. Mm. Ja, kan du nog ha rätt i. Det är som sagt, och apropå CG, vad säger du om Zootopia då? Alltså, du menar Zootropolis? Nej! Pick your poison. Alltså, okej, anledningen till varför jag är lite upprörd över nya namnet var för att när jag såg filmen, jag såg den på engelska, så tänkte jag att och att de inte döper det till Zootopia är ju för att det är ju inget Utopia, och de vet det, så att de kan ju liksom inte, alltså väljer de istället Tropolis, you know, mega stad, för att bara bevisa att det är en jättestor metropolis. Så att jag var väldigt nöjd det över typiskt, det namnet. Du bara sitter och antar grejen. Alltså, kom igen. Så kan man inte göra. Men du har sett den förut eller sett den för första gången? Sett den för första gången nu i veckan. Den var lite väl förutsägbar. Jag har inte sett jättemånga spoilers om den. Men den var lite väl förutsägbar. Fruktansvärt in your face med alla rasisthänvisningar. Alltså, jag älskar allegorier av alla dess slag, och att använda djur i barnfilmer för att liksom förmedla de här lektionerna och moralkakorna, det är ett välkänt grepp som jag tycker väldigt mycket om. Men jag tycker den gör så bra också, för du säger den har ju moralkakegrejer, men det är inte som att de trycker upp dem i ansiktet, tycker jag. Nej. Utan det finns där. Ja, och sant. Det belyses liksom hela tiden med att det blir orättvisor. Det är inte som att de säger att det här är inte bra för att bla bla, utan de gör, det händer saker och sen så ändras det och så vidare. Precis, utan det som jag kände att jag fick upptryckt i ansiktet var att det här är en rasfråga, tänk på rasism, rasism är dåligt. Okay. Det var mer den grejen, så att jag kunde liksom inte släppa. Jag kunde inte bli helt immersed i att det här handlar om djur. Utan jag blev hela tiden påmind om att det här är en contemporary politisk kommentar. Liksom. Okay. Det var inte någon känsla som jag fick. Jag tyckte att sådana grejer hanterades rätt bra i den filmen. Jag tyckte aldrig att de liksom trycktes upp i ansiktet. Alltså de var ju uppenbarligen där, men det var ingenting som helt plötsligt bara. Utan det introducerades ju liksom så här, och var med. Och ja, de fanns där. Alltså, det i filmen så, och inom verkets verklighet som det byggde upp väldigt snyggt och grundligt och prydligt från början, så var det helt naturligt. Det håller jag med. Men var den bra då? Tyckte du den var bra? Ja, den var lite småmysig. Men så hade jag också lite av ett... Jag hade lite av ett tecknat sug. Sådär. Ett tecknat sug, ja. Det ska komma två också. Ska Nej! Jag vill inte. Mm. Det behövs inte upp. Får vänta på. Får vänta på Frost 2 istället. Jag längtar tills de kommer tillbaka och skjuter is. Äntligen. Ja. Nej, jag vill se Moana 2. Är det inte lite den här grejen bara liksom med Frozen 2 liksom så här, vad kommer hon att frysa den här gången då? Kommer det, är det samma sak liksom, är det samma sak att hon bara liksom, ah, shit, nu blir syrran lite obekväm igen, ja. Fan också. Så du menar tror att de kommer falla i det sedvanliga sequel-träsket där de egentligen bara träder samma story från första filmen? Jag hoppas ju inte på det, men det hade varit väldigt konstigt, men å andra sidan, who knows, det hade väl gått hem. Mm. Ja, nej, jag hoppas att de åker till månen. Men då är jag mer exalterad för Incredibles 2. Men jag vill inte ha 2. Det var ju det fina med Pixar att de inte gjorde en massa 2 hela tiden. De var ju väldigt liksom stabila med att göra nya filmer istället. Mm. Toy Story. Men alltså, Toy Story, det är fan färdigt. De ska inte göra fler Toy Story-filmer. Nej, men jag menar på att de gjorde ju uppföljare till den. Det var uppföljare som... Ja, men jag vet om att de har gjort uppföljare. Alltså jag säger inte att uppföljare är tvunget är dåligt. Jag tycker att det är mer spännande bara att de, när de gör nya unika saker istället, som Wall-E och... Men de gör ju det också. Vad det heter. Jo, men inte lika mycket som de gjorde innan. Om de bara hade skippat de jävla barnen och gjort något annat istället. Det är det som drar in cash money. Mm. Ja, men alltså, det är ju det som är grejen. Att de gör ju fortfarande både och. Men de gör färre nya IPs, eller vad man ska säga det nu, än vad de gjorde förr. Det är ju betydligt mycket mer liksom, uppföljare som är scheduled för framtiden nu. Som av någon jävla anledning Toy Story 4... Alltså, Disney. Oh. Det är Disney. När de köpte upp det så det är ju bara att se på Star Wars. De vill ju utnyttja licensen som de har köpt. Vi ska ju ha en trilogi nu. Så. Samtidigt som vi har en annan trilogi. Alltså, jag har inget emot det, men de måste göra bra Star Wars. Grejen är den att jag menar det är ett allmänt. Jag har inget emot uppföljare så för guds skull, det är väl klart, men det är mer liksom så här bara att det var väldigt spännande att se filosofin på Pixar, att liksom en berättelse är fristående och det behövs inte mer, och att vissa saker kan stå på egna ben utan att behöva ha de här. De har ju inte gjort uppföljare till många av deras filmer, så jag menar Hitta Nemo 2. Hitta Dory. Jag tyckte inte Hitta Nemo var speciellt bra till att börja med i alla fall. Så. Alltså, vad är det som händer? Jag röstar fortfarande på Brave 2 där vi får följa de tre bröderna. Vi får följa de tre bröderna där de börjar bli tonåringar. Absolut. Alltså, jag vill hellre säga Jar Jar-filmen än det där. Tre brunstiga små björnar springer runt. Tills det blev den där filmen. Det var verkligen så. Jag var så jävla redo på att det skulle bli en oh shit, någon blev ett magiskt djur. Fuck. Jag trodde att det skulle vara en film som handlade om, du vet, Brave! Jag har absolut ingen aning. Hallå, jag tar ordet för nu är det så. Vi rundar av här helt enkelt. Jag tror det är bäst. Vi har haft energi, vi har haft jävligt roligt. Och är det så att ni vill ha mer av Alicia, så hoppa in på kuribo.se. Läs grejer, eller skippa det. Gör som ni vill. Gå in och, eller varför inte gå in på Twitter och ta @pixelpie och så addar ni henne. Och så kan ni skriva till henne och säga, hej, vad gör med du? Den rösten. Jag snälla den rösten. Med den rösten. Spela in en video där ni gör det. Vad gör du? Så kommer jag... Så ta jättegärna kontakt då, eller i alla fall adda henne och så att ni får veta vad som händer. Följ mig på Twitter, Alicia. Där skriver jag om spel, jag skriver om lootboxes ibland, och sen så skriver jag om Destiny 2, för vet ni vad? Ja, just det, det tog jag inte upp. Fuck Destiny 2, jävla fucking... Alltså, vad är det med alla? Ja, du får prata vidare på Twitter om det. Är det så att ni vill ha mer av oss? Är det så att ni vill ha mer av oss, är det bara som vanligt gå in på vår hemsida nordlivpodcast.se eller nördliv.se, så hittar ni all info, länkar, bla bla bla, allt det där. Lämna gärna en kommentar på iTunes. Det vore jättekul att få veta vad ni tycker. Helst ett bra betyg, men det får ju ni bestämma. Och är det så att ni faktiskt vill prata eller umgås med oss, ja, vi har Discord. Gå in på vår hemsida, så finns en liten länk. Kan ni komma rakt in på skiten och prata med oss där. Discord-länken ligger under om på nördliv.se. Skriv på Discord. Precis. Och slutligen, än en gång, är det så att ni vill kontakta oss, info@nordlivpodcast.se, och vill ni nå oss personligen, ta bara förnamn @nordlivpodcast.se. Och ja, ni kan skriva vad fan som helst, så kommer det till vår infomail. Så om ni vill skriva till korvstroganoff@nordlivpodcast.se, så går det. Jag vill bananpaj @nordlivpodcast.se. Nam. Då så. Men vi får än en gång tacka Alicia för att du hade möjlighet att vara med. Det var skitkul. Ja. Hoppas du vill och orkar och kan vara med en vacker dag igen. Om vi inte har styrt om dig helt. Så kan vi prata mer om Final Fantasy 2. Och göra mig arg. Yes! Med det sagt, stort tack till alla er som lyssnar. Stort tack till er som är med. Tack och hej allihopa. Puss och kram. Tack så mycket. Hej.